uur. Roos Mogree. Ja, straks gaan we het hebben over hoe ga je als journalist om met heftige beelden uit Gaza of Oekraïne. Of beelden van natuurrampen. Dat weet traumapsycholoog Cas de Jong. Hij schuift aan samen met Mark Veningen, die is ook hier de hoofdredacteur van Hart van Nederland. Want daar geven ze tips en trainingen aan redacteuren die veel heftige beelden moeten bekijken. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Daisy Bouterse heeft zich niet gemeld bij de gevangenis in Paramaribo. Een uur geleden was de deadline, maar hij kwam niet opdagen. De Surinaamse oud-president moet een gevangenisstraf van 20 jaar uitzitten voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Maar dat gaat niet gebeuren, zei zijn vrouw tegen correspondent Nina Jurna. Ik ben bij het huis van Bouterse, waar iets meer dan 100 aanhangers zijn. Kopstukken van de NDP en ook de vrouw van Bouterse is hier naartoe gekomen, Ingrid Bouterse. En zij heeft gezegd dat hij niet komt en dat ze niet weet waar hij is en dat ze op dit moment ook geen contact met hem heeft. Het is niet bekend welke vervolgstappen het Openbaar Ministerie gaat nemen. Israël heeft zich bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verdedigd tegen de beschuldiging van genocide in Gaza door Zuid-Afrika. Volgens dat land is er in Gaza sprake van volkerenmoord, maar Israël ontkent dat en zei vandaag dat Zuid-Afrika maar het halve verhaal vertelt. Volgens Israël raakt de strijd vooral burgers, doordat Hamas zoveel mogelijk burgerschade wil. Net als gisteren staan er vandaag bij het Vredespaleis opnieuw demonstranten. Bij de westerse aanvallen op doelen van de Houthis in Jemen zijn zeker 5 doden gevallen, zegt de rebellengroep. Ook zouden 6 mensen gewond zijn geraakt. De Houthis zeggen dat de aanvallen niet onbestraft zullen blijven. In Myanmar hebben het leger en de rebellen een staakt het vuren afgesproken in het noorden van het land. 3 verzetsgroepen die een offensief waren begonnen tegen het leger hebben afgesproken dat ze geen aanvallen meer uitvoeren en ook het leger zal niet meer bombarderen. Arie van der Valk is overleden. De man die samen met zijn broer de Van der Valk hotelketen groot maakte. Arie hield zich vooral bezig met de financiële kant van het bedrijf. Hij was 94 jaar. Demissionair premier Rutte maakt zich geen zorgen over het grote aantal mensen dat vertrekt uit zijn demissionaire kabinet. Deze week stopte minister Kuipers vanwege een baan in het buitenland. Hij is de 4e bewindspersoon die na de val van het kabinet is vertrokken. Na minister Hoekstra, staatssecretaris Oesloe en minister Kaag. Rutte begrijpt hun keuzes. Voor mij is het belangrijk als premier dat ik het, als iemand besluit weg te gaan, neem bijvoorbeeld Hoekstra, dat wilden we zelf, dat hij naar Europa ging, was belangrijk. Sigrid Kaag wilden we zelf. We waren zeer vereerd natuurlijk dat zij werd gevraagd voor die rol in Gaza. Maar wel ook goed dat zij met haar grote ervaring, 35 jaar VN en internationaal, dat ging doen. En zijn we trots op. Minister De Jonge is iets kritischer. Hij vindt dat het bij het ambt hoort om de taak af te maken. Voetballer Mohamed Iataren wordt vervolgd voor mishandeling. Hij werd vorig jaar februari opgepakt en verhoord na een uit de hand gelopen ruzie. En eerder werd hij ook al aangehouden vanwege een bedreiging. Voor beide zaken moet Iataren nu voor de rechter komen. Het is nog niet bekend wanneer die rechtszaak is. Iataren staat momenteel onder contract bij Slavia Praag. En eerder speelde hij onder meer voor PSV. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het is 1 graad in het zuidoosten tot 6 graden aan zee. De komende dagen vergelijkbare temperaturen. Het blijft bewolkt met op zondag lokaal kans op wat zon. Ja, dan gaan we naar de situatie op de weg met Bianca Damink. Er is nog heel weinig aan de hand onderweg. Wat wel opvalt is de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam bij Hardingsveld-Giessendam. Vertraging valt nog mee, het is nu 5 minuten. En bij Groningen moet je 10 minuten geduld hebben op de A7 richting de Duitse grens. Staat file tussen Hoogkerk en knooppunt Julianaplein. 2 kilometer en dat komt door een vrachtwagen met pech. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? NHA Thuisstudies, nu met gratis tablet. NHA.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Na Zeeland, nu Groningen. Na het water komt, nu de aarde beeft. Vanavond een nieuwe serie over een provincie in de knel. Over de onvrede, maar ook over de schoonheid. De aarde beeft. Vanavond 20:30 NTR NPO 2. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, heel hartelijk welkom hier bij Avro Tros op NPO Radio 1. Ik heb vandaag weer een bomvolle uitzending met natuurlijk Splinter Chabot. Ja, jij schuift hier wekelijks aan voor je politieke visie, laat ik het zo ook maar zeggen. Ja, hartstikke gezellig, Roos. Ik heb er weer zin in ook. En je gaat praten over de formatie straks, maar we zijn deze week ook alweer een minister kwijt. Een demissionair minister, ja, moet ik zeggen. Ernst Kuipers natuurlijk, voormalig minister, moet ik nu zeggen, van Volksgezondheid. En ook wel, nou, daar hebben we dat meteen behandeld misschien, de actualiteit. Ja. Dit is al de derde D60-bewindspersoon die natuurlijk de boel verlaat. Het is natuurlijk, het was naar bij het vorige, buitenland. Naar buitenland. Vorige kabinet was ook zo, hè, toen demissionair werd, zijn ook heel veel mensen weggegaan. Je kunt zeggen, goed dat ze vast vooruitkijken en dat ze niet wachtgeld en zo gaan nemen, noem maar op. Maar het is natuurlijk, ik vind ook aan de andere kant, je zit in een kabinet, dan zit je in de shiny days, in de mooie dagen, in de zware dagen, maar ook in de boring days. Dus ook als het op een gegeven moment, ja, nu pas je een beetje op de winkel, maar het hoort er ook bij. Het is natuurlijk niet goed als zo meteen de helft van het kabinet al een andere functie heeft. Dan wordt het een beetje van, nou, ik heb iets leukers daar en daar gezien. Oesloe is natuurlijk weg, terug naar het familiebedrijf. Kaag is natuurlijk wel heel erg interessant functie, overigens bij de VN aan de slag gegaan. Maar het is natuurlijk, het moet niet bij iedereen gebeuren. Dat is natuurlijk wel uiteindelijk een beetje slecht voor de uitschrijving van zo'n kabinet. Nee, nou, laat het een waarschuwing zijn. In Den Haag, Splinter heeft gezegd, gewoon blijven zitten, ook in de slechte dagen. Straks praten we ook met Sophie van der Waard, die is ook hier. Welkom. Goedemiddag. Jij bent leraar en expert op het gebied van hoogbegaafdheid en je pleit voor een andere indeling van klassen op de basisschool. Ja. En dan niet per se op leeftijd, maar op niveau. Straks gaan we daarover praten. Maar eerst, hoe ga je om met heftige beelden van oorlog en rampen? Roos Mogree. Aanstaande zondag is het 100 dagen oorlog tussen Israël en Hamas. 100 dagen, moet ik zeggen, waarin de mensen daar leven in angst. En wij dat hier allemaal kunnen volgen via social media en tv. En die beelden zijn gruwelijk. Ja, en journalisten moeten vaak noodgedwongen naar dit soort beelden kijken. En niet alleen van oorlogen, ook de beelden uit aardbevingsgebieden bijvoorbeeld, of andere rampen. En die bereiken ons steeds sneller en ongefilterd. Nou, wat doet dat nou met je? Daar willen we het graag over hebben. En dat doe ik met Mark Veningen, hoofddirecteur Hart van Nederland bij Talpa. Welkom. Hi. Een goede ochtend. Jullie hadden goede kijkcijfers, toch? We hebben bijna elke dag goede kijkcijfers. Maar vanochtend ook. Dan hoef ik dat niet meer te doen. Nee, precies. Okay. Raak aan jou over. En we praten ook met Kast de Jong, traumapsycholoog van Artsen zonder Grenzen. Ook welkom. Ja, graag. Ja, ik ben er graag. Dus, ja, een beetje op afstand, dus daarom klinkt het iets wat met vertraging. Maar desalniettemin net zo interessant. Mark, op de redactie bij jullie bij Hart van Nederland hebben jullie veelvuldig te maken met beelden die dus ongefilterd binnenkomen. Hè? Dat kan van alles zijn. Ongelukken, rampen, vuurwerken, slachtoffers, noem maar op. Wat merkte jij aan de medewerkers wat dat met ze doet? Nou, het heeft zeker indruk, hè? Want wat je zegt, die beelden komen ongefilterd binnen. We zien het zelf allemaal inmiddels ook ongefilterd op sociale media. Maar op redacties gebeurt dat. Maar krijgen we ook via persbureaus bijvoorbeeld beelden binnen. Als het gaat om buitenlandse beelden, hè? Bijvoorbeeld via Reuters, beelden van oorlogen. Daar wordt er wel voor gewaarschuwd ook van tevoren. Van in dit materiaal zitten ook heftige beelden. Maar ja, je krijgt ze wel te zien. En dat moet ook, want journalisten maken uiteindelijk de selectie weer van wat de kijkers te zien krijgen. Ja. Hè, dus je ontkomt er niet aan dat jij die beelden ook ziet. En dat geldt ook voor dingen uit het binnenland. Er zijn ook best ernstige dingen die in Nederland gebeuren. Of juist zelfs wat kleiner soms. Kan ook zijn dat bijvoorbeeld heel ernstig mishandelde dieren doen, maar een heel klein onderwerp. Maar als je dat ziet, kan je maag er ook behoorlijk van omdraaien. En het zijn allemaal dingen die echt wel in your face zijn. Want het zijn natuurlijk journalisten die achter een scherm zitten. Daar ook niet echt van weg kunnen lopen. Ze moeten ook door, want er is een deadline. En je moet die beelden op een gegeven moment gaan monteren en gaan publiceren. Dus je kunt niet zeggen, nou, ik trek het even niet en ik loop weg. Het kan misschien wel, maar het is wel ingewikkeld op je werk. Dus dat heeft wel indruk als die beelden heel heftig zijn. Maar ik vond het ongelooflijk, want ik werk al 20 jaar in de journalistiek. Ik heb allerlei dingen gemonteerd, beelden binnengekregen. Ik heb hier nog nooit over nagedacht. Tenminste, ik heb wel soms last ervan gehad, maar ik heb nog nooit een bedrijf gehoord dat dit deed, een journalistiek bedrijf. Ik heb ook nog nooit die hulp aangeboden gekregen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, wij doen het ook niet jaarlijks, hoor. Maar we hebben dit in de aanleiding van de oorlog in Oekraïne zijn we ermee begonnen. Hart van Nederland richt zich natuurlijk heel erg op het binnenlandse nieuws van oudsher. Alleen sinds een aantal jaren hebben we ook een editie in de ochtend. Daar zit ook meer buitenlands nieuws in. Dus ook meer te maken met veel beelden uit het buitenland. Maar hoe kwam je op dit idee? Relatief want jonge mensen die er ook mee te maken hebben. Het is niet zo dat alle journalistieke bedrijven dit doen. Nee, maar ik denk wel dat de tijd ook wel een beetje veranderd is. Hè. De mores in de journalistiek was natuurlijk ook heel lang, ja, daar moet je maar tegen kunnen, anders moet je geen journalist worden. Ja. En had ik denk jij het dat graag gewild eigenlijk, ja, Roos? Nou, ik denk dat er zijn best wel momenten, of soms ook met Oekraïne of zo, dat je het echt wel mee naar huis neemt. En ja, dat er echt veel beelden zijn die in je hoofd blijven hangen. En ik heb bij de NOS bijvoorbeeld, moest je kortjes maken over oorlogen. En dan kwamen er echt wel eens beelden binnen die ik nog steeds weet. Ja, nou ja, wat wel een verandering is de afgelopen jaren, denk ik, in de journalistiek, is dat er wel misschien wat aandacht was voor mensen die op locatie werken. Ja. Hè? Dat is natuurlijk dan beter, staat natuurlijk echt bovenop. En dan is er ook wel de nodige aandacht voor. Maar mensen op redacties krijgen natuurlijk minstens zoveel heftige beelden binnen. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor bedreigingen. Daar hebben we ook veel aandacht voor op locatie. Maar er komen heel veel bedreigingen online en op de redactie binnen. Dan moeten mensen ook weerbaar voor zijn of mee om kunnen gaan. En in elk geval de ruimte hebben om dat te kunnen bespreken. En soms ook misschien wel een training te organiseren. Wat wij dus uiteindelijk ook hebben gedaan. Ja, Cas de Jong, traumapsycholoog. Dus ik vind dit een ongelooflijk goed idee, toch? Ja, ik vind het een uitstekend idee. En eigenlijk merk je aan jullie gesprek al dat jullie er heel graag over willen praten. Wat je meegemaakt hebt, wat je van streek gebracht heeft, wat je moeilijk vond. En ja, dat is natuurlijk wat wij altijd met onze medewerkers doen. En ook onze persmedewerkers. En ja, die kennis willen wij ter beschikking stellen aan degene die erom vragen. En ja, daarom vind ik het ook erg prettig om in deze uitzending te zijn. Om eens te delen wat wij met onze mensen doen en wat wij aan hints en tips voor journalisten ook hebben. En wat is de grootste valkuil eigenlijk voor mensen die dit soort werk doen? Fotografen bijvoorbeeld of redacteuren? Nou, de grootste valkuil is dat je jezelf wijs maakt dat je hier tegen moet kunnen. En het was een beetje de journalistieke mores, hè, dat werd net al gezegd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als je de hele dag de beelden ziet die ruw binnenkomen, en ze zijn tegenwoordig nog ruwer dan vroeger, omdat je nu eigenlijk alles direct binnenkrijgt. Op die telefoontjes wordt alles opgenomen. De meest ruwe beelden. En ze komen direct ongefilterd binnen. Dus die belasting die is veel zwaarder. En ja, daar moet je iets op vinden om daarmee om te gaan. Zeker als je dat beroepsmatig moet doen. Dan moet je het dus voortdurend bijblijven. Maar het is een enorme mentale belasting. En daar worden mensen niet goed van. Ze krijgen allerlei. Ze slapen 's nachts minder. Ze nemen het mee naar huis. Dat zei je net zelf al. Ze worden korselig thuis. Ze willen niet meer naar hun werk toe. Ze worden bang als er weer het woord, in dit geval Gaza, genoemd wordt. Je krijgt problemen in teams, et cetera, et cetera. Dus het is echt wel iets wat niet met zwakte te maken heeft, maar gewoon met meetbare mentale belasting. En Mark, je zegt, we hebben trainingen gegeven. Hoe ging dat dan? Nou ja, Cas de Jong is bij ons geweest, hè, op de redactie. En heeft ook gewoon met redacteuren gezeten. Ervaringen niet alleen gewisseld, maar ook hele concrete, praktische tips gegeven wat je kunt doen. En dat zit een beetje in de lijn met wat hij net vertelde. Je kunt natuurlijk soms je er ook weer wel aan onttrekken. Je kunt even een rondje gaan lopen. Er zijn natuurlijk meer redacteuren. Het kan niet zo zijn dat degene die op dag 1 Gaza of een ander heftig onderwerp heeft gedaan, en daar even daar het hoofd van vol zit, dat die dan de volgende dag gewoon een leuk onderwerpje monteert, bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen. Maar dus doet iedereen dan mee, alle redacteuren? Of zijn er ook mensen die zeggen, nou, voor mij hoeft dat niet? Ja, die mensen zijn er wel, maar het is natuurlijk ook een team. Hè, dus we zorgen ook wel dat je dat ook gezamenlijk doet. En kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om de mensen die er zelf last van hebben, maar die mensen die er misschien wat minder last van hebben, moeten zich ook bewust zijn dat anderen dat wel kunnen hebben. Ja. En die moeten zich vrij voelen om dat gewoon te uiten. Zodat je ook collegiaal elkaar kunt helpen, dingen kunt opvangen van elkaar. Zodat je het werk vol kunt houden. Ja. Zijn er nog meer praktische tips, Cas? Nou, het is belangrijk wat net gezegd wordt, dat je zelf ook voor jezelf opkomt en zegt van het is nu genoeg. Anders kan iemand anders dat niet altijd weten. Voor managers is het belangrijk dat die cultuur is om dat te zeggen. Frequent of regelmatig pauzes nemen. Dus een bepaalde belastingsduur van dit soort beelden beperken. Zet een wekker naast als je fotoredacteur bent. Als je bent naar foto's aan het zoeken, dan kan je een wekker ernaast zetten. En na 40 minuten heb je even een pauze. Een pauze waarbij je wegloopt, even een praatje maakt met iemand anders. Sommige mensen die zeggen van nou, ik kijk heel eventjes een onschuldig filmpje over Bambi. Of over leuke dieren. Of wintervol weet ik liefde of zo. Ja, dat soort dingen. Ja. dus dat soort dingen. En sommige mensen zeggen van nou, ik wil eventjes een praatje maken. Dat is belangrijk. Dus die belasting. Ook hoe lang je naar dingen kijkt. Is daarbij de frequentie. Maar wat heel belangrijk is, zeker als je professioneel moet doen, is dat je je vrije tijd niet nog eens extra weer met die beelden aan de gang gaat. Hè? In de vrije tijd eigen social media of nog, en dat doen heel veel journalisten, nog even het nieuws bekijken, nog even voordat ze naar bed gaan, even kijken van goh, wat is er nu gebeurd en waar moet ik morgen alweer op voorbereid zijn. En ja, dan ga je dus met zo'n vol hoofd ga je naar bed en dan kan ik bijna garanderen dat je slaap een stuk minder goed is dan dat die zou kunnen zijn. En Mark, merk jij ook aan het team dat er iets veranderd is sinds deze training? Of? Ja, nou goed, er wordt sowieso nog meer over gesproken met elkaar. En ik merk inderdaad wel dat die vrijheid om het er met elkaar over te hebben en dus ook dit soort praktische tips toe te passen, die voelt iedereen. Ik denk dat dat de belangrijkste winst is. Ja, we gaan even luisteren, want er komt tijdens dit gesprek een appje binnen van een ex-veteraan en die vindt iets van ons gesprek. Goedendag, ik ben met Gleski. Ik ben een ex-veteraan. Jullie praten maar onzin. Je hou op met je zielige doel, zeg. Jemig. Denk toch aan de mensen die dat allemaal meemaken. Je ziet alleen maar plaatjes, verder niks. Hey, weet je wat beter is? Stoppen met horrorfilms kijken en noem maar op allemaal. Dat zijn ook allemaal enge dingen wat in je hersenen komt. Stel je niet zo aan, man. Ja, Cas de Jong, ga ik toch even naar jou. Dat is een nuanceerde mening. Ik kan me ook wel voorstellen, als je zelf in oorlogsgebied gewerkt hebt, dat je denkt, ja, die journalisten daar in Hilversum, je zit achter je computer, stel je niet zo aan. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ja, ik ook wel. En horrorfilms kijk ik ook niet, omdat ik het ook niet prettig vind. Dus die mentale belasting ga ik zelf ook niet aan. Dus dat is vrij simpel en ook een erg goed voorbeeld. Het gaat er natuurlijk wel om dat je in je beroep een heel langdurige blootstelling hebt. Maar er zit nog iets anders in. Ondanks dat je bij wijze van spreken in Hilversum zit en dat je naar die beelden kijkt, je bent een mens. En als mens heb je een bepaald kader van waaruit je kijkt. Een voorbeeld, iemand heeft familieleden die gevlucht zijn. Dan kijk je anders naar de beelden, die uit Gaza bijvoorbeeld binnenkomen. Dus wij noemen dat persoonlijk identificatie is absoluut een kwetsbaarheid. En dat kan op oorlogsbeelden zijn. Sommige mensen hebben een bepaalde kwetsbaarheid voor dieren en dierenmishandeling. En die moeten dus erg oppassen met bijvoorbeeld dierenmishandelingsfilms. Ja. En dat is een van de dingen die we in die training doen. Ken je eigen kwetsbaarheid. En wat die luisteraar zegt, stel je niet zo aan. Ja, daar moeten we toch eigenlijk een beetje vanaf. Dat we elkaar horen. Ja, het zijn natuurlijk ook verschillende ervaringen. De ene ervaring, en het is natuurlijk is het geen vergelijk of je alleen naar die beelden kijkt of dat je het op ter plekke meemaakt. Maar dat reageer je moet worden aangebracht. Precies, en dat maakt toch niet dat je vervolgens, als je die beelden ziet en het komt goed binnen, dat je dat niet gewoon bespreekbaar kunt maken. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. De gevoeligheid van mensen, hoe zij dingen interpreteren en tot hun komt, die verschilt gewoon. Dus daar. Er zijn ook mensen die inderdaad, voor wie het niet binnenkomt. Ja, dat is ook oké. Je hoeft het ook niet heftig te vinden. Je bent niet meteen ongevoelig. Nee. Op het moment dat je als journalist die beelden tot je krijgt en denkt, nou ja, het gaat niet over mij, dus ik voel daar verder niet echt iets bij. Dat mag ook. Maar ik toen ik ervan hoorde, vond ik een ongelooflijk goed idee. En ik dacht ook, ik hoop dat je dit in het hoofdredactieberaad of hoe heet die club ook weer waar jullie allemaal in zitten. het genootschap der hoofdredacteuren van Nederland, dat je dit soort dingen deelt. Ja, nou ja, dat delen we wel. Er zijn ervaringen. Er is nu valt het ook wel mee. Nu lijkt het alsof alle hoofdredacteuren over alles met elkaar praten. Dat valt wel mee. Er is een genootschap van hoofdredacteuren. Eigenlijk een soort vereniging waar iedereen die hoofdredacteur is lid van mag worden. En die komen twee keer per jaar bij elkaar om gewoon inderdaad ervaringen uit te wisselen. Ja. En dit zou dan een van die ervaringen kunnen zijn. Ja. Cas, zijn er tot slot nog tips die je zelf, los van de redactie of trainingen, of je zegt dus, nou kijk niet te lang naar je scherm, niet voordat je gaat slapen. Zijn er nog andere dingen die je kunt doen? Want het is natuurlijk best, ik vind het zelf ook, los van of ik naar journalist ben, een sombere tijd. We hebben Oekraïne, we hebben COVID gehad, we hebben het conflict in de Gazastrook, wat nu ook regionaal dreigt te escaleren. Ik vind het best een lastige tijd wat dat betreft. Ja, ik zou je willen uitnodigen het proberen het hele verhaal te vertellen, want er gebeuren ook goede dingen. Ook in dit soort dingen. En probeer, als je zo'n opsomming geeft, vooral ook te kijken van welke dingen een gunstige ontwikkeling hebben, wat positief is. En op die manier ook naar het nieuws te kijken. Dus je bent geneigd, en het menselijk brein vooral is geneigd, om enorm te kijken naar dingen die niet goed zijn, wat fout zijn. En die zijn duidelijk vandaag. Hè. Je gaf de opsomming al. En tegelijkertijd gebeuren er ook een heleboel dingen die wel goed werken en waar mensen vooral weer die solidariteit laten zien en die genuanceerdheid. En probeer vooral ook die elementen naar voren te halen. Is dat ook iets, Mark, waar jullie in de uitzending zelf rekening mee houden, zodat je niet te veel ellende voorschotelt? Dat er een bepaalde balans is, jazeker. Ja, en zo hebben we bijvoorbeeld in onze uitzendingen 's ochtends, doen we heel bewust naar het blokje Nederlands en buitenlands nieuws een blokje met alle leuke dingen die dag spelen en die rondgaan en die gedeeld worden. Dat is onder andere om deze reden een hele bewuste keuze. Ja, en nou, ik wil er niet over beginnen, maar ja, nu jullie hadden natuurlijk goed nieuws, ook onder jouw supervisie. Maar daar is de Nederlander dan weer dus niet klaar voor. Nee, daar zat dat ook. En daar zat die sandwich ook niet in. Dat ging alleen maar daarover. En wat we in onze normale nieuwsuitzendingen met Hart van Nederland doen, is dat het een balans is. Dus de kijker krijgt daar alles. En goed nieuws was bedoeld als aanvulling daarop. Ja. Puur alleen maar gericht op, inderdaad op de constructieve, op de positieve ontwikkelingen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om niet je ogen te sluiten voor alles wat er misgaat in de wereld. Dat is natuurlijk ook een rol van de journalistiek. Sophie, merk jij dat nog bij jouw kinderen in de klas? Dit soort zeker. Toen wij dus met die gevoelige kinderen, dat waren hele gevoelige kinderen, dat project Utopie van Sophie, waar de documentaire over was, toen brak net de oorlog van Oekraïne uit. En dat had een enorme impact op die kinderen. Sommige kinderen wilden er juist de hele tijd over praten. Sommige konden er niet over praten. Dat had heel veel impact. Maar wat ik me eigenlijk afvroeg, en dat denk dat Kas daar misschien het antwoord op weet, afgelopen jaar had ik iemand geanimeerd en dat bleef best wel spoken. Ja. Totdat ik met die mensen die ook ons hielpen, dus en die man, die vrouw van die man dan, die man lag nog in het ziekenhuis, tot ik met die lotgenoten eigenlijk contact had gehad. Dat je dat eigenlijk niet kan delen met je man of met iemand die er niet bij was. Dus ik vroeg me af, is dat nog een speciale tip of effect? Nou, dat is zo belangrijk dat op de werkvloer dit soort dingen gedeeld worden. Je kan thuis soms het verhaal niet kwijt, omdat die gewoon niet in die situatie zitten en het ook niet begrijpen echt wat je allemaal beleeft. En daarom is het zo belangrijk dat journalisten onderling zeggen van, hé, dit is een vervelend beeld, het doet wat met me. Of elkaar waarschuwen voor beelden. Of zeggen van, nou, ik trek het even niet. Of gewoon het verhaal misschien vertellen wat zij zelf mee hebben gemaakt. Als het bespreekbaar is, dan wat er gebeurt dan, is dat het in je hoofd verwerkt wordt. En dat verwerken is zo ontzettend belangrijk, want als het niet verwerkt wordt, dan stapelt het eigenlijk op. En de ervaring over jouw reanimatie is een heftige. En dan ga je het dus delen met iemand. Je gaat het verhaal vertellen en je deelt het met iemand. En daardoor krijgt het een plek. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat het ook wel uitgemaakt heeft dat het een goede afloop heeft. Ja, die man die leeft nog. Wat goed. En dit was op je werk of op buiten? Nee, staat bij een wielerwedstrijd. Voor een prominente Bekenaar. Ik kom uit Prinsenbeek. Ik met de wielerwedstrijd. Maar het was nogal een heftige ervaring. Nou, ja. En je had wel zo'n cursus gehad. Dus ja, voor mijn werk, met de kinderen. En gelukkig maar. Als ik geen cursus had gehad, dan had ik er last van gehad. Ik was blij dat ik wist wat ik moest doen. Binnen een paar seconden werd hij geanimeerd. Heeft er niks aan overgehouden. Ja. En Splinter, even terug naar de beelden. Ik heb niemand geanimeerd. Nee. Ik moet die cursus volgen bij deze. Ja. Vandaag kan het nog, hoor. Ja. Heb jij wel eens last dat je te veel op Instagram beelden kijkt? Ik zat wel te denken. Kijk, Instagram filtert voor mij best wel veel eruit. Maar bijvoorbeeld X, voormalig Twitter. Ik moet eerlijk zeggen, toevallig gisteravond nog open ik het nog even. Dus wel, ik heb net gehoord dat ik dat niet moet doen. Maar voor het slapen gaan, ik ga toen nog even dan kijken. En eigenlijk valt me op dat daar staan zoveel gruwelijke beelden op. Ja. Ook als er ergens een ramp ontstaat of de ergens begint een oorlog, wordt er aanslag gepleegd, dan zie je, ik toch ook een beetje, omdat ik in de media werk, weet ik, ik krijg veel informatie via Twitter, dus, of via X, maar dan komen daar al die beelden vaak ongefilterd, soms gewoon live. Ja, en dat vind ik soms wel heel erg heftig. En ik vraag me ook wel eens af, misschien is dat een vraag die op tafel hier kan worden gelegd, maar van, goh, zou dat ook niet, zou daar niet veel meer een controle op moeten zijn, dat die bedrijven, dat is natuurlijk X ook, dat, ja, je moet, dat je misschien toch een selectie gaat maken van, ja, welke beelden gooi je zomaar op het net? Ja. Want ik heb wel op sommige beelden van, ik denk, ja, die wil ik, had ik helemaal niet willen zien. En die onthoud je toch, die neem je mee. Kijk, het wezen van die sociale media is natuurlijk dat dat er juist niet is. Hè? Dus dat mensen dat, dat kunnen doen. En misschien is dit toch ook een pleidooi voor de traditionele media, waar wel dat filter is. En waar wel wordt gekeken, oké, is dit verantwoord om dit te delen, wel of niet? Moet je, om dit verhaal te kunnen vertellen over die verschrikkelijke oorlog, moet je die dode kinderen laten zien? Of kan het ook zonder beelden van dode kinderen? Hè? Ja. En dat, ik denk dat zou kunnen helpen om mensen iets beter dit soort verschrikkelijke dingen te kunnen laten verwerken. Juist door niet al die heftigheid te laten zien. En daar filteren ze natuurlijk ook met de juiste intenties, in plaats van social media, waar je af en toe vraagtekens bij hebt. Nou ja, waar je niet filtert inderdaad op zoveel mogelijk clickbait en te zorgen dat mensen kijken, maar probeert te filteren op wat is relevant om dit verhaal te kunnen vertellen. Was de Jong nog een laatste ding? Een laatste opmerking. De controle van buitenaf controleer je zelf niet. Dus het zou goed zijn wat jullie voorstellen, alleen je bent zelf ook de baas. Als jij weet dat op X al dat soort beelden ruw binnenkomen, dan bepaal jij het tijdstip waarin je naar kijkt. En dat is misschien niet voordat je naar bed gaat. Dat is misschien 's ochtends vroeg, wanneer je mentaal veel sterker bent en je zegt, ik open hem dan. Want dan weet ik dat ik die beelden voor langs krijg. En ik kijk met een bepaald doel naar die beelden. Kijk, dat geeft jou zelf controle om met deze mentale belasting om te gaan. En dat is heel belangrijk. Omgaan met beelden betekent dat je daar controle over hebt, kijk, over hoe je daarmee omgaat. Dat zijn wijze laatste woorden. Je bent uiteindelijk altijd nog zelf de baas. Dank Mark Veringen, hoofdredacteur van Hart van Nederland, en Cas de Jong, traumapsycholoog voor Artsen zonder Grenzen. Jullie blijven wel aan tafel, maar in ieder geval dank voor dit onderwerp. En dan, ja, wat natuurlijk altijd helpt, het is een dooddoener wellicht, maar escapisme, dus dingen doen waar je blij van wordt, waar je in kunt verliezen, dat is bijvoorbeeld muziek. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Ben je nou elkaar? Ben je nou elkaar? Met Alor Ondans. En dan gaan we zo naar het nieuws. Maar zometeen ook Splinter Chabot, die weer een messcherpe analyse heeft van de politieke week. En docent en onderwijsdeskundige Sophie van der Waard, die is hier. En zij pleit voor een radicaal andere indeling van schoolklassen. Niet op leeftijd, maar op niveau. Hoe ze dat voor zich ziet, dat vertelt ze zo. Eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En ze was bijna de studio kwijt, maar ze is er. Kirsten Klomp. Israël heeft zich voor het internationaal gerechtshof in Den Haag fel verzet tegen de beschuldiging door Zuid-Afrika dat het zich schuldig maakt aan genocide in de Gaza-strook. Volgens Israël wordt vaak vergeten dat Hamas op 7 oktober een bloedige terreuraanval pleegde, waarbij duizenden raketten werden afgevuurd en burgers werden gemarteld en vermoord. Desi Bouterse is op het moment dat hij zich moest melden niet bij de gevangenis in Paramaribo verschenen. Zijn vrouw zegt tegen de NOS dat hij dat ook niet gaat doen. De Surinaamse oud-president werd in december definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. De verlofmogelijkheden voor werknemers zijn te ingewikkeld, zegt de Sociaal-Economische Raad. Die vindt dat een nieuw kabinet de verlofregelingen moet versimpelen. Dat zou de motivatie van werknemers verbeteren en ook zorgen voor minder administratieve rompslomp voor bedrijven. En toetsenist Nico Brandsen is op 63-jarige leeftijd overleden. De muzikant had een kwaadaardige hersentumor. Brandsen stond bekend als een van de beste toetsenisten van Nederland en begeleidde onder andere Ilse de Lange, Van Dikhout en de Golden Earring. Dankjewel. En dan gaan we naar de verkeersinformatie met Helene de Geest. Nou, er is weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. Wel wat vertraging bij Groningen op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij knooppunt Julianaplein. De vertraging is daar 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Dat merk je ook de andere kant op de ringweg van Groningen, de N7, voor de aansluiting met de A28. Daar ook 10 minuten extra reistijd. Verder was er even een storing bij de Van Brienenoordbrug. Op de A16 staat het daardoor vast. Vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug is de vertraging een half uur. En ook de andere kant op moet je rekening houden met een half uur extra reistijd. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, Roos Mogree, maar met Splinter Chabot. Want die is natuurlijk hier als onze huispoliticoloog. Zo mag ik je wel noemen. Nou, leuk, toch? Vind ik een leuke titel, Roos. Vind ik een leuke titel. Splinter, die radiostilte. Want we gaan het over de formatie in Den Haag hebben. Die gaat maar door. Ja, dat wordt natuurlijk allemaal grappen gemaakt over die pyjama-party die ze daar aan het houden zijn. Ja. Hoe is het daar nu? Nou, als we dat nou zouden weten, Roos, dan zouden we natuurlijk een fantastische uitzending hebben. Dus we gaan eigenlijk heel kort even bij die formatie stilstaan. Ja. Namelijk vooral dat het natuurlijk een soort van logeerfeestje is geworden. En dat ze daar met Poldicht elkaar zitten. We horen alleen maar radiostilte. Je kent wel de politici die dan op een gegeven moment wel voor de Kamer verschijnen. Doen heel veel woorden gebruiken, maar weinig zeggen. Wat ik nu eigenlijk ook een beetje doe. En dat is wat al bij een formatie hoort. Dus we zullen moeten afwachten. De vorige twee formaties die daar plaatsvonden zijn geslaagd. Dus ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. Behalve dat we zagen dat natuurlijk Pieter Omtzigt nog even zijn verjaardag met de hele groep vierde. En wat we vorige week natuurlijk met elkaar bespraken was eigenlijk lessen. En we kunnen moeilijk vooruitkijken, maar we kunnen wel naar de geschiedenis kijken. En daar kunnen we misschien wat lessen uithalen. Nou, die formatie daar kunnen we weinig over vertellen. Maar wat wel leuk is, maandag komt eigenlijk ons belangrijkste orgaan weer tot leven. Namelijk de Tweede Kamer, de volksvertegenwoordiging, waar wij allemaal worden gerepresenteerd. En, want dan is het reces officieel voorbij. Dan is het reces voorbij. En de wetgevende controlerende macht. Heel belangrijk orgaan. Heel eigenlijk het belangrijkste wat we hebben. Ook een heel moeilijk vak. Hè? Een goed politicus, iemand die goed controleert, goed debat voert. Dat is heel erg moeilijk. Ze zeggen wel eens, je hebt 4 jaar nodig om het vak eigenlijk te leren. De procedures, hoe je dat doet, hoe je vragen stelt. Als je antwoord A krijgt, wat dat betekent voor B, C, D en E. En dat je het ook goed leert luisteren, goed debatteren. 4 jaar nodig om het te leren. En dan kan je daarna 4 jaar van profiteren eigenlijk. En dat is natuurlijk ook wel zorgelijk. Veel politieke partijen zijn vooral bezig met vernieuwing, verjonging en nieuwe gezichten. We hebben een hele grote doorloop binnen de politiek. Terwijl juist ervaring eigenlijk ook iets heel erg belangrijks is en ook wel op een voetstuk mag staan. Nou, en met dat idee, ik ga natuurlijk niet zeggen hoe je nou goed moet debatteren en hoe je dat Tweede Kamerambt nou moet uitvoeren, maar we kunnen wel wat lessen uit het verleden halen, Roos. Een beetje bevallen. Nou, voordat we... Ja, jij wilde al... Ja, ik zag je naar de Insta gaan. En ik dacht, ik bouw hem even op. Oh en ja, dan gaan we naar, want kijk, anders ga je fouten maken. Dat wil je eigenlijk nou, zeggen, dat anders ga je fouten maken. En er zijn natuurlijk heel veel politici die boeken hebben geschreven. Ja. We hadden het vorige week even over Plus van Femke Halsema. Theo Hiddema, voormalig FVD'er, heeft ook een boekje geschreven. Dat heette Meester Hiddema in de politiek. Daar had hij eigenlijk over de eerste dag als hij naar de Tweede Kamer toe ging. Dan word je eigenlijk door een soort van wasstraat gehaald. En dan wordt even kort uitgelegd, krijg je spoedcursus. Maar hoe moet je nou debatteren? Hoe die amendementen in? Hoe die emoties? In hoe werkt het een beetje? Ik word een beetje wegwijs gemaakt in dat toen nog het Binnenhof, nu zit het natuurlijk ergens anders, maar dat is natuurlijk echt een doolhof. Hè. Je kan van de Tweede Kamer via de Raad van State naar de Eerste Kamer, naar Algemene Zaken, zonder dat je ook maar een journalist tegenkomt. Dus al die politici die altijd zeggen, er zijn zoveel journalisten, nou, ze kunnen zich heel goed verstoppen. Daar is de beste verstopplek van Nederland, zou ik wel willen zeggen. En daar schrijft hij over. En Femke Halsema schreef ook heel mooi en ontwapend eigenlijk over het feit dat elke keer als je naar die interruptiemicrofoon toe loopt, dat je altijd in spanning zit. Altijd toch bang bent om het verkeerd te doen. Met kloppend hart ga je naar voren. Met kloppend hart ga je naar voren. Ja. Misschien een beetje zweet onder de oksels. En dat komt ook natuurlijk. We hebben natuurlijk een mediacratie gekregen. Er zijn echt camera's in het plenaire zaal gekomen. Pieter Bruin heeft dat toen de architect van de plenaire zaal heeft dat ook moeten invoegen. Echt plekken waar dan camera's kwamen, regiekamer, noem maar op. Beeld is steeds belangrijker geworden. Sterker nog, fracties maken ook vaak ruzie over waar ze precies mogen zitten in de Kamer. Ja, want als je op de achtergrond voortdurend zichtbaar bent, ben je als fractie wel zichtbaar. Stel dat je helemaal aan de achterkant zit, ben je minder zichtbaar. Ja, en het gaat maar willen politie dan ook aan hun goede kant? Nou, ik weet niet of ze... Nou, zo ijdel zullen ze zeggen. Okay. De politiek is showbusiness voor lelijke mensen. Nou, dat wil ik niet zeggen dat het waar is, maar het wordt wel eens gezegd. Okay. Okay, we gaan naar beeld. Ja? Beeld is heel belangrijk, steeds bepalender geworden. En dan moet je eigenlijk natuurlijk beginnen bij dat als je een debat gaat voeren, dan moet je vooral natuurlijk energiek zijn en heel erg zin in hebben. Nou, en waarbij dat totaal verkeerd ging, gaan we even terug naar 2002. Gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Pim Fortuyn in Rotterdam, grote, grote winnaar. In de avond komen ze bij Witteman in de studio samen. En tegenover hem zit Ab Melker. En hem wordt even gevraagd of hij er wel een beetje zin in heeft in die debatten. Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. Dat belooft nog wat te worden. Kijk, ja, en je hoort... Oh, dit was zo pijnlijk. Het was heel pijnlijk voor Ab Melkert. Het was natuurlijk grandioos en heel slim van Pim Fortuyn. Die wist, nou, nu heb ik je. Als je zo letterlijk onderuitgezakt antwoordt, dan pak ik je ook voor. Ja, en dat is natuurlijk bij de kijker. Ze dacht dat er niet zoveel mensen zouden kijken. Er keken natuurlijk meer dan 1 miljoen mensen. Werd ook heet herhaald, die fragmenten. Dat ging een hele eigen leven leiden. Maar Pim Fortuyn had er zin in. Die wilde. Die heeft energiek. En dat een kiezer wil ook iemand die energiek is. Het grappige is, het was voor een deel ook een herhaling van 1960. Had je Nixon, ga even naar Amerika, Nixon versus Kennedy. De mensen die op tv keken, die dachten dat Kennedy had gewonnen dat debat. De mensen die de radio luisterden dachten dat Nixon had gewonnen. Ja. Je ziet het verschil in beeld. En het grappige is een kleine mini-anecdote. Ik hoop dat we er tijd voor hebben, Roos. Maar jij krijgt al een signaal in, hoor. Dat we schieten. Wim Kok, die luisterde naar de... was toen nog premier natuurlijk, luisterde naar de radioversie van. Die was aan het horen, die kwam thuis. Die zei tegen mevrouw Kok, nou, ging best aardig. En dan zegt mevrouw Kok, nou, ging verschrikkelijk. En die kijkt naar het beeld en die ziet een onderuitgezakte Ab Melker die nog sms'jes ook door medewerkers van, je moet rechtop gaan zitten. Ja. Heeft hij allemaal niet gezien. Enfin, dus dat loopt dan heel erg uiteen. Dat loopt dan heel erg uiteen. Je moet dus energiek zijn en er zin in hebben. Maar je moet ook weten wat je doet. Moet ook uiteraard weten wat je doet. De procedures. Ja. Het is een vakmanschap. Je moet de mores kennen. In de Tweede Kamer spreken we natuurlijk via de voorzitter, waardoor je bijvoorbeeld nooit rechtstreeks met elkaar, symbolisch dan niet rechtstreeks met elkaar in debat gaat. Dat altijd via. En als je de procedures niet helemaal goed kent, moet je misschien even op je beurt wachten. Ik heb even meegeschreven. Er is maar 1 motie die hij wil overnemen. Als u hier vaker zou zijn, zou u het ook weten. Als de regering zegt bij een motie oordeel Kamer, dan is de regering het eigenlijk met de inhoud van die motie eens. Dan gaan we verder kijken hoe de stemmingen zijn. Maar dan is dat eigenlijk al wat ons betreft, als de motie wordt aangenomen, onderdeel van ons beleid. Dan zijn we het eens. Snap je? Dus volgens mij er niet verder over praten. Ja, die snap je was natuurlijk helemaal dodelijk. Is je ook kritiek geweest op dat het misschien met te veel dédain uit de hoogte was. Beetje betuttelend was. Beetje betuttelend. We hoort natuurlijk Rutte in de Algemene Boekbeschouwing van 2018 versus Baudet. Net een nieuw Kamerlid toen met Forum voor Democratie. Maar je moet, als je dat debat goed wil doen, moet je natuurlijk wel weten wat sommige teksten betekenen. En natuurlijk, je moet niet in die kaastop verdrinken. Maar als je iemand de les wil lezen, dan moet je wel weten of je het op de goede manier doet. En hier, ja, Baudet ging er flink naast. Ja. En hij werd eigenlijk uitgelacht door de Tweede Kamer. Wat ook weer niet handig is, want ja, dan doe je ook een beetje alsof van, goh, je weet niet hoe het hier werkt. Maar je moet wel met respect met elkaar omgaan. Het is denigrerend. Het is denigrerend. Daar kom je nooit goed af. Nee, maar je moet wel de procedures kennen. Nou, en dat denigeren is meteen een leuk bruggetje eigenlijk. We kennen wel de beelden uit soms Oostbloklanden of andere parlementen waar politici met elkaar op de vuist gaan. Ja. Hebben wij in Nederland nog niet echt gehad. Nee. Maar als je het hebt over de BBB of over triple B... dat moet je nooit zeggen. Er is toen bijna een moment geweest dat iemand in staat was om een minister een klap te geven. Toen ging Hugo de Jonge eroverheen. Die ging ook nog zo'n beetje lachend naar Rutte kijken. Van, hè, hoor ik net van de minister-president, triple B. Ah, toen vloog ik. Ja, is dat zo? Echt, ik beende naar voren en ik liep terug. Ik zeg tegen Van Haga. Ja. Ik zeg, Wibren, ik ben zo fucking kwaad. Ik ben in staat om iemand op zijn bek te slaan. Kijk, is gelukkig niet gebeurd. Nee. Maar je moet wel met respect met elkaar omgaan. Ook al ben je met elkaar oneens, met respect met elkaar omgaan. Wat ook belangrijk is, is dat je de geschiedenis kent... aan de ene kant van je eigen woorden. Daar beginnen we even mee, dat je wat je in het verleden hebt gedaan. En dan komen we bij Rita Verdonk versus Alexander Pechtold. En dan zit hier nog een wijze les in, maar die doe ik erna. Laten we eerst even luisteren. Ik neem aan dat de minister wel kan blijven zitten. Voorzitter, ik denk dat de motie van wantrouwen heel duidelijk is. Als ik het vertrouwen in de minister opzeg, dan betekent dat hij niet kan blijven zitten. Dat ik hoop dat er heel snel een betere minister van Defensie komt. Waarom bleef u zelf dan als minister zitten toen u ook zo'n motie aan uw broek kreeg? Voorzitter, ik denk... Sorry, u hoorde de vraag van de heer Pechtold. Zeker. Ja, het is. En wat, ja, het was even vergeten dat ze ooit zelf een motie van wantrouwen hoe de boek had gekregen. Hoe fijn van Pechtold, omdat met zoveel relaxedheid je weet dat ze erin trapt. Ze trapt volledig in de valkuil. En wat Pechtold hier heel goed doet, is die. En dat is een belangrijke, een volgende tip eigenlijk, is een hele korte vraag. Dus wat veel politici natuurlijk geneigd zijn, is om een inleiding te geven, een heel verhaal te houden. Dan geef je de politicus aan wie je de vraag stelt ook de kans om cherrypicking te doen, om ervan af te leiden, om een deel wel te behandelen of niet. Hè. Zijn boek over voorgeschreven, Petra de Koning onder andere, en Robert Wicht over taalgebruik van Rutte. Hoe die bijvoorbeeld oplet van hè, welke zin kan ik pakken, welke zin pak ik niet. Soms ook expres een moeilijk woord gebruiken. Wil je dat voorkomen, dan is het de kunst en ook het moed hebben... om gewoon een hele korte vraag te stellen. Want dan heeft de ander geen tijd om erover na te denken. Nee. En ook niet de tijd om weg te schieten. Dat doet Pechtold heel goed hier. En je moet je eigen geschiedenis dus kennen... maar je moet ook de geschiedenis van het land kennen. De geschiedenis van het land en de geschiedenis van de woorden die je gebruikt. En anders krijg je dit soort ongelooflijk ongemakkelijke momenten. Laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal het optimistisch uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit... Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch? Toch? Ja, die toch, die als een soort van boer er nog achteraan komt. Dat kan, nou, ik hoef niet uit te leggen dat dit niet handig is. Dus ken de geschiedenis van de taal die je gebruikt. Democratie is namelijk ook het feest van het vrije woord. Dat je daarmee aan de slag mag gaan. Enfin, we gaan afronden. Dan een laatste belangrijke, hele belangrijke tip is namelijk dat je af en toe pauze neemt. Hè. De politiek gaat altijd doorgaan over mensen, maar niemand is ooit helemaal tevreden. Nooit geweest in de geschiedenis. Gaat in de toekomst ook niet gebeuren. Dus je moet af en toe pauze nemen. Nou, dat gebeurt helaas steeds minder. Veel burn-outs zijn er. Sharon Gesthuizen, ooit Kamerlid van de SP, nu volgens mij van de GroenLinks. Maar toen, niet Kamerlid natuurlijk, maar overgestapt naar GroenLinks. Maar ze was Kamerlid van de SP. Heeft een mooi boek geschreven, een heel open boek over haar burn-out. Over de druk die en wat het met haar deed. Maar ze heeft één hilarische anekdote. Is dat ze op een gegeven moment denkt, nou, ik ben mijn hobby gaan uitvoeren. En zij was met beeldhouwen, schuren, noem maar op. En dat kon ze thuis eigenlijk niet doen. Dacht ze, nou ja, in het weekend is het binnenhof leeg. Dus is ze met spullen naar het binnenhof gegaan. In het kamertje gezocht. En is ze daar gaan schuren en gaan weet ik veel wat allemaal. Maar dat leverde heel veel stofwolken op, waardoor op een gegeven moment de beveiliging naar dat kamertje toe kwam. Wat bent u in godsnaam aan het doen? We krijgen allemaal alarmsystemen gaan af. Dus ja, je moet zeker je hobby uitvoeren, je moet je rust nemen, maar je moet die hobby volgens niet meenemen naar je werk. Kijk, laat dat een mooie les zijn. Dankjewel, Splinter Chabot. Het was weer een feest, deze politieke visie. Gaan we luisteren naar muziek kwijt van het debuutalbum van Vrouwkje Noodzakelijk Verdriet. Dat is vandaag uitgekomen. En komende maandag en dinsdag staat de 22-jarige zangeres in een uitverkocht carré. NPO. Radio. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ben vanavond met mijzelf. Ben vanavond met mezelf. Het is midden in de nacht. Ging de deur uit klokslag 8. Want de zon wacht en de vangst is minstens zo mooi als de jacht is. Ik ging de stad in, gevuld met verval en verwachting. Stemming is altijd de schatting. Ben ik het zat, dan ben ik daar hard in. Ik had geen hard hoofd in de avond. Maar eenzaamheid werkt soms verslavend. Word gek van de mensen die praten. Ze praten. Ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt. Niemand anders dan mij. ik heb, ik ben thuis. De stad bleek de kat, ik bleek de muis. Wat maakt het ook uit, wat maakt het ook uit? Ik ben alleen met de tijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. En het verkeer raast voorbij. Het is verkeerd en ik verwijt niemand anders dan mij. En ik sta af als je mij helpt. Ik ben vanavond met mezelf. Ik ben vanavond met mezelf. En de tijd en al mijn onvolledigheid. Maar het is een vreedzame strijd. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Het is midden in de nacht. Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? Is het waar dat je op me wacht? En gestopt met het hebben van spijt. Ik ben al mijn vrienden kwijt. Ik ben alles van alles. Ik ben al mijn Ja, dan gaan we naar nieuws via de NOS. De burgemeester van Haarlemmermeer is op zijn zachtst gezegd teleurgesteld dat de klimaatdemonstranten die in 2022 het beveiligde deel van Schiphol binnendrongen niet worden vervolgd. Want het OM laat alle aanklachten vallen omdat er fouten zijn gemaakt bij de identificatie van de demonstranten. Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom bent u zo teleurgesteld? Nou, wat we zagen is dat demonstranten die we heel erg goed faciliteerden op 5 november en alle ruimte gaven om hun recht uit te oefenen, dat die misbruik maakten van die rechten door strafbare feiten te plegen. En dat vind ik ernstig en zeker in zo'n gevaarlijke omgeving als Schiphol. En vreest u nu ook voor een presidentswerking? Want misschien is het signaal nu wel, ja, neem je ID-kaart niet mee en dan kan je doen wat je wil. Nou, het sowieso, hè, als demonstranten bewust hun ID-kaart niet meenemen of er alles aan doen dat het ID niet kan worden afgenomen, dan wordt het wel heel lastig. Omdat, ten eerste is het niet eerlijk ten opzichte van alle mensen die dat wel doen en die zich netjes aan de regels houden. Maar ten tweede, in een omgeving als Schiphol moet de Koninklijke Marechaussee kunnen zien, kunnen waarnemen of het echte demonstranten zijn of mensen die hele andere dingen van plan zijn. En dat is in een veiligheidsrisicogebied van Schiphol helemaal niet zo bijzonder. Nee, nou hadden we het net over Den Haag. Gaat u dit aanhangig maken in Den Haag? Ja, ik blijf zeggen dat ik vind dat wanneer demonstranten komen demonstreren in de omgeving van Schiphol, zijn ze van harte welkom. Alle begrip faciliteren we, maar dat doen we gezamenlijk en dan moeten ze zich houden aan de aanwijzingen. En anders wil ik echt een verbod kunnen opleggen, omdat dit echt een bijzonder gevaarzettend gebied is. Dank, burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Wat nou als je klassen op de basisschool niet meer indeelt op leeftijd, maar op leerniveau? Daarvoor pleit onderwijsdeskundige en docent Sophie van der Waard deze week in haar column in Trouw. Sterker nog, als je het op die manier indeelt, zou je misschien zelfs met grotere klassen kunnen gaan werken. Nou, dat is natuurlijk de droom van elke directeur op dit moment. Sophie, jij geeft zelf ook les. Waar loop je eigenlijk tegenaan als je in een klas staat met kinderen die allemaal verschillende niveaus hebben? Nou, ik kan je even schetsen hoe dat dan gaat. Ja. Ik heb groep 3 en 4. Nou, dat zijn 5 kleine kinderen, dus die zijn in de leeftijd ongeveer 6 jaar. Dan ga je dus lesgeven. Je denkt, oké, nu heb ik eerst groep 3. Daar zitten al 3 niveaus in. Dat is standaard. Elke groep heeft minimaal 3 niveaus. Dus dan ga ik uitleg geven. Ondertussen heb ik die groep 4. Zeg ik, jongens, jullie gaan er vast zelfstandig aan de slag met die bladzijde. Dan weet ik dat ze daar geen uitleg bij nodig hebben. Dan hoop ik dat ze inderdaad, dat is je klassenmanagement, niet mijn sterke kant, maar heel belangrijk. Dus pak je gum, pak je dagplanning, pak je etui. Ga zitten aan dat tafeltje, dat tafeltje, dat tafeltje. En gaan jullie zelfstandig aan de slag. Dan ben ik nu bezig met groep 3. En dan ga ik instructie geven. En dan heb je dus 3 niveaus. Dus dan een paar kinderen mogen al eerder aan de slag. Een paar kinderen moeten nog extra lang luisteren naar wat extra uitleg. En ze hebben ook nog verschillende werkjes. Dus dat heb ik dan allemaal gedaan. Dan ga ik mijn service ronde lopen, zoals dat dan heet in de methode. En dan ga ik naar die kindjes van groep 4. En dan ga ik kijken hoe het daar gaat. En dan weet ik dus dat daar een kindje uitvalt. Dus daar moet ik even apart bij gaan zitten. En nou ja, zo loop je dus zelf sowieso helemaal kwijt. Maar dat zou nog wel gaan als die kinderen een soort robotjes waren. Maar dat zijn ze niet. Dus dan plast er een in zijn onderbroek. Of dan is er eentje een gum kwijt. Of dan gooit iemand met een etui op de kop van een ander. Zoveel respect voor jou nu al. Zo wil ik niemand meer leraar worden. Oké. Maar ik heb een oplossing. Ik heb altijd een oplossing. Ja, maar jouw oplossing is dus met z'n allen naar één niveau. Dus je hebt dan een klas met kinderen die dan in hetzelfde niveau zitten. Nou, wat je ziet, dat er heel veel basisscholen zijn. Die hebben parallelklassen. Dus groep 5 A, B en C. En die geven allemaal op 3 niveaus les. Als je nou dus gewoon zou zeggen, en je mag het zo niet noemen, dus je zegt A, rood, B, groen, B, C, blauw. Dus je gaat niet zeggen plus, min of dat soort dingen. Zonnetjes natuurlijk. Of maan. Nee, absoluut niet. Nee, hoe meer licht, hoe beter je bent. Ja. Dat zei een ouder meteen toen die zonnetjes en maantjes methode kwam. Maar wij zo hadden we nog niet bekeken. Ja. Maar goed, dus als je dat zou doen, dat zou veel meer leerwinst opleveren en je hebt minder leraar nodig. Maar dan heb je dus wel een klas, ja, ik ga het maar gewoon zo noemen als dit, met slimme en minder slimme kinderen. Nou, hoeft helemaal niet, want je moet het juist per, ik zou ervoor pleiten om het ook juist per vak te doen. Dus je geeft allemaal om 9 uur rekenen. En dan heb je misschien dat jij een klasje, in een ander klasje zit met rekenen. Maar bijvoorbeeld als jij met taal weer heel goed bent, en dan switcht dat allemaal. Dan heb je dat ook helemaal niet zo door van elkaar. Misschien doe je het ook wel bij gymnastiek. En dan ben jij misschien weer heel goed in gymnastiek of in zingen. Maar gebeurt dat niet al een beetje eigenlijk? Want bij mijn dochter in de klas heb je ook, bij mijn zoon trouwens al, was dat ook zo. Een soort verrijking, hè? Als dan kinderen die dan wat verder zijn, die krijgen dan extra taakjes. En eigenlijk heb je, is dat al dat systeem een beetje dus wat jij beschrijft. Nee, dat is dus allemaal dat gerommel in de marge. Wat ik dus net uitleg van, dat moet allemaal in één groep door diezelfde juf gefaciliteerd worden. Die worden dan heel naar de gang gestuurd of zo. Ga jij maar met dat projectje bezig. Precies, en dan ben je aan het uitleg geven. En dan denk je, shit, ik had er nog 4 op de gang. Jongens, lukt het? Ja, top, ga zo door. Weet je wel, dat is wat je dus nu de hele tijd aan het doen bent. En ik wil gewoon dat alle kinderen professionele begeleiding krijgen. En hoe meer kinderen je van hetzelfde niveau in één groep zet, hoe beter passend die uitleg is. Ja. Omdat dochter, al die kinderen op dat niveau zitten. Mijn dochter zegt ook altijd dat ze paardenfilms gaat kijken op de gang. En als die heeft, dan komt dan zit ze snel de scherm. Tot zover de verrijking. Serieus? Ja, joh. Maar is dit ook een oplossing voor het lerarentekort? Want daar kampen scholen natuurlijk ook mee. Nou ja, het is denk ik wel een hele goede oplossing. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, en het is niet alleen een kwantitatief lerarentekort, dat we gewoon te weinig leerkracht hebben, maar ook, en daar wordt weinig over gesproken, vind ik, een kwalitatief lerarentekort. Als je ziet hoeveel onbevoegde leerkrachten er nu voor de klas staan, of gewoon klasassistenten die überhaupt geen leerkracht aan het worden zijn, dan denk ik, maak veel grotere klassen. Je zet daar 1 bevoegde leerkracht op. En bijvoorbeeld die zijinstromer die het nog moet leren, want die worden nu voor de wolven gegooid, krijgen geen coaching, begeleiding. Ja, krijgen ze wel een beetje aan het eind van de dag, maar ik bedoel niet on the job. Ze kunnen het ook niet afkijken. Of die klasassistent zet je erbij. En die pakt ook die plasonderbroeken af. En al dat soort dingen vangt hij af. Dan denk ik dat het onderwijs er veel beter van wordt. Sterker nog, dat is ook al uitgezocht, dat het onderwijs daar veel beter van wordt. Maar dan krijg je dus een enorme discussie. Ook met de kansengelijkheid. Juist de brede brugklas moet er komen. En voor de integratie van leerlingen. Oh, sowieso slecht presterende kinderen, die gaan wat meer naar beneden zakken als je dus op niveau les geeft. Dus het is voor 3/4 van de klas een goede interventie, maar niet voor iedereen. Maar dat is dan toch ook zo? Ja, dat is dan ook zo. Dus je zal keuzes moeten maken. Dat zou je maar voor lief moeten nemen dan. Nou ja, weet je, daar moet je wel, vind ik, de discussie over voeren. En nu is dus, omdat in Nederland best wel heel geniveleerd is, van we zijn allemaal gelijk, we zitten allemaal in dezelfde klas. En niemand, weet je, als je boven het maaiveld uitzit, dan word je even teruggeduwd. En als je van de onderkant, dan word je dan omhoog getrokken. Maar het gaat er ook van uit dat je dan heel goed kunt zien bij een kind op welk niveau het opereert. Maar dat weten we. Nou, ik heb uit eigen ervaring een totaal ander verhaal. Ja. Ik was heel druk en er werd gezegd, echt? Nou ja, dat verbaast natuurlijk niemand iets. Ik zie iedereen, zowel de mensen van de redactie, keihard lachen nu. Maar ik ben ook een chabot. Ja, maar ik stond eigenlijk altijd op de gang. Maar het ging niet over mij, het ging om het voorbeeld. Sommige juffen en meesters dachten, nou, die kan niet goed leren en die is niet slim en noem maar op. Ja, omdat die juffen niet goed bezig waren bij jou. Maar je weet dit wel. Als je een goede juf bent, dan weet je precies waar je leerling staat. Ten eerste heb je 2 keer per jaar je CITO's. Mm-hmm. Als het kind bijvoorbeeld niet goed scoort op de CITO, dan heb je dus een goede ervaren leerkracht. Dus hetzelfde wat jij net vertelt over de politiek. Je hebt minstens 3 jaar ervaring nodig voor de klas, voordat je dat allemaal een beetje in de vingers krijgt. Dan heb je dus een goede leerkracht nodig die goed naar dat kind kijkt. En als hij denkt, goh, wel een druk jongetje. Zijn taakjes maakt hij misschien niet goed. Maar als hij in de kring zit te debatteren, dan komt hij toch wel pinten uit toe. Ja. Dan moet je er even mee gaan zitten. En dat is precies wat er niet gebeurt. Jij weet heel goed waar je het over hebt. Want ik vond het te gek dat je hier kwam. Want ik had toevallig ook jouw documentaire gezien. Utopie van Sophie. En dat is een speciaal project wat je afgelopen jaar hebt opgezet. En het idee was, we halen hoogbegaafde kinderen uit reguliere klassen. En dan richten we een speciale klas voor ze op. Explora. En het effect is echt gigantisch. Je ziet dus dat jij echt aandacht hebt voor die kinderen. Dat je goed kijkt naar welk niveau ze hebben. Het is een andere manier van met hoogbegaafdheid bijvoorbeeld omgaan. En jij leest dan uiteindelijk in die documentaire, wil ik even naar luisteren, een opstel van een van de kinderen uit je klas voor. Van Ashwak. Beste juffen, de eerste week was ik heel bang. Ik kende niemand en ik was zo bang dat ik niet eens durfde mijn vinger op te steken. Uiteindelijk ging ik met Cato praten en ze was best vriendelijk. Toen het tijd was om naar huis te gaan, was ik bang. Ik dacht, met wie kan ik dan spelen? Want ik voelde me nog te verlegen in Explora. Nu voel ik me heel passend in de klas. Maar ik denk dat ik het nog fijn vind om verlegen te zijn. Dank u wel. Groetjes, Ashwak. Oh, wow. Ja, dat is sowieso heel knap opgeschreven voor een kind. Ja, maar dit is een heel... Ja, ik schiet bijna vol. Het is een heel pijnlijk fragment. Want zoals je in de documentaire hebt gezien... is Explora bij daar niet afgelopen zoals ik had gehoopt. Nee. Ik ben weggegaan daar. Ik moest weg. Vervolgens hebben uiteindelijk 17 ouders hun kinderen ervan afgehaald. En Ashwak die heeft een HAVO-advies. Terwijl Ashwak is een superslim meisje. En zij wil arts worden. En ze zou naar het gymnasium gaan. En vanmiddag komt Ashwak bij mij thuis, want ik ga haar bijles geven. Want ik kan niet verdragen dat een meisje die zo'n opstel schrijft en zo'n hoog IQ heeft, doordat ze dus een aantal maanden geen les heeft gehad, door fouten van het bestuur... En ik zou het niet vertellen, maar ik vertel het nu toch op de radio, want ik kan het nog steeds niet tegen zoveel onrechtvaardigheid. Dat die dus niet meer haar droom kan waarmaken. Nee. En daarvoor zijn wij juffen verantwoordelijk. En bestuurders en mensen in het onderwijs. En dan moet je elke dag je realiseren dat je bezig bent met de toekomst van kinderen. Ja, en dat doe jij prachtig. En deze documentaire gaat eigenlijk ook over alternatieven bieden in het onderwijs. En dat ligt nu heel erg vast in vaste modellen, op manieren waarop we het moeten doen. Ja. En jij als docent zegt eigenlijk, jongens, dit moet echt anders. We moeten anders naar die kinderen kijken. Dat project bewijst ook dat dat lukt. En dan uiteindelijk wordt het toch vanwege allerlei redenen niet gered. Ik wil je bedanken voor je komst en ik hoop dat het alsnog een mooie doorzetting vindt. Dank ook aan mijn andere gasten. En zometeen op deze zender gaan we verder. Met Fred Sengers over China. Sorry, ik ben ook even van me af. Ik hoor de aankondiging. Ik ben even kwijt waar wij zitten. Nee, dank aan mijn gasten voor dit uur, dat moet ik zeggen. Straks met Fred Sengers. Hij blikt vooruit op de verkiezingen in Taiwan. En die zijn voor de hele wereld interessant. Dank, Sophie. Heilig in het belang van literatuur. Ze is de nieuwe juryvoorzitter voor de Boekenbon Literatuurprijs 2024. Hoogleraar Media en Digitale Samenleving José van Dijk. Zij komt als taalschat het legendarische De Kelner en de Levende van Simon Vestdijk met schrijver Rob van Essen. En Stefanie Struik vertelt over haar nieuwe album Dezelfde Zon. Straks is alles weer oké. René Appel bespreekt de TNA van oud-judoka Dennis van der Geest. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! De verwachte Eurojackpot staat deze vrijdag alweer op 120 miljoen. Dus speel nu mee in de winkel of op eurojackpot.nl. En maak vrijdag nog kans op zoveel money. Eurojackpot. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op oat.nl. Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oat.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Bij de ziekte multiple sclerose raakt de beschermlaag rondom de zenuwen beschadigd. Hierdoor ontstaat kortsluiting, bereiken signalen uit de hersenen het lichaam niet meer en vallen bepaalde functies uit. In MS Centrum Noord-Nederland onderzoeken wij hoe we deze beschermlaag kunnen herstellen. Steun dit belangrijke onderzoek via msresearch.nl. Ik ben Jan Meijlof, MS-neuroloog en hoofd van het MS Centrum Noord-Nederland. NPO Radio 1. 3 uur. Straks, hoe vertaal je een boek naar eenvoudige taal, zodat ook de 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land het goed kunnen begrijpen? Jet Doedel die weet daar alles van, want zij hertaalde het boek van Claudia de Breij over prinses Amalia. Dat zometeen, nu eerst het NOS-journaal. Met Kirsten Klomp. Drie medeveroordeelden van Desi Boutersen hebben zich op de afgesproken tijd gemeld bij de gevangenis in Paramaribo. Zij kregen elk 15 jaar cel voor hun rol bij de decembermoorden. Twee veroordeelden, onder wie oud-president Boutersen, hebben zich niet gemeld. Boutersen kreeg 20 jaar cel. Zijn vrouw zei tegen journalisten en politieke aanhangers dat haar man niet komt. Ze zei dat ze niet weet waar hij is. Israël heeft zich bij het internationaal gerechtshof in Den Haag verdedigd tegen de beschuldiging van genocide in Gaza door Zuid-Afrika. Volgens dat land is er in Gaza sprake van volkerenmoord, maar Israël ontkent dat, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Mevrouw die nu aan het woord is, die is aan het uitleggen wat Israël allemaal doet om burgerslachtoffers te voorkomen. En zegt, er vallen inderdaad veel slachtoffers, maar dat komt omdat Hamas zich verstopt in scholen, ziekenhuizen, woonwijken. Ja, en dan, dat is de strategie van Hamas, die kiezen voor die doden. Net als gisteren staan er vandaag bij het Vredespaleis opnieuw demonstranten. Demissionair minister Helder van Volksgezondheid blijft erbij dat het nodig is om de zorg voor kinderen met een hartaandoening in twee ziekenhuizen te concentreren. Gisteren zette de rechter een streep door het besluit om de kinderhartcentra in Utrecht en Leiden-Amsterdam te sluiten. Maar volgens minister Helder komt dat de kwaliteit van de zorg niet ten goede. Premier Rutte vindt het nog steeds goed uit te leggen dat zoveel mensen vertrekken uit zijn demissionaire kabinet. Na minister Hoekstra en Kaag en staatssecretaris Oesloe stopte deze week ook minister Kuipers. Volgens Rutte hebben ze allemaal goede redenen. De voetballer Mohamed Iataren moet voor de rechter komen. Hij wordt verdacht van mishandeling en bedreiging, meldt het ANP. Iataren staat op dit moment onder contract bij Slavia Praag en speelde eerder voor PSV. De bewoners van de straat in Vlaardingen, waar voor de derde keer in een week een explosie is geweest, weten niet waarom hun straat doelwit is. Vannacht was er opnieuw een ontploffing bij een huis van een echtpaar van in de 80. De vrouw is geschrokken, maar voelt zich gesterkt door alle steun die ze krijgt sinds ze eerder deze week haar verhaal deed bij Omroep Rijnmond. Ik heb een huis, 16 personen, mensen, bloemen gekregen, boeketten, plantjes, bolletjes. Zelfs van Honselendijk komt er een meneer met tranen in zijn ogen. Die had het op de tv gezien. En dan komt hij de andere dag komt hij nog terug met zalm en paling, omdat die mensen daar zo meeleven met ons. De politie roept getuigen op om zich te melden. En Arie van der Valk is overleden. Hij zorgde met zijn broer in de jaren 80 voor een flinke groei van de gelijknamige hotelketen. Arie van der Valk was een van de 12 kinderen van de oprichter van het concern, Martinus van der Valk. En Arie hield zich vooral bezig met de financiële kant van het bedrijf. Zijn broer, Gerrit, werd het gezicht van de keten. De twee bedachten onder meer de toucan als logo voor de hotels. Ze vonden de tropische vogel beter bij het hotel passen dan een valk. Arie van der Valk was 94 jaar. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Het is 1 graad in het zuidoosten tot 6 graden aan zee. De komende dagen vergelijkbare temperaturen. Het blijft bewolkt, met op zondag lokaal kans op wat zon. En dan is het vrijdagmiddag. Wat betekent dat op de weg, Helene de Geest? Nou, het valt eigenlijk reuze mee voor een vrijdagmiddag. Er staat maar 50 kilometer file. Er zijn maar 2 files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Dus er eentje op de A16 van Rotterdam naar Breda bij de Van Brienenoordbrug. De vertraging is daar een kwartier, want er staat een auto met pech. En op de A28 Zwolle Amersfoort bij Harderwijk is de vertraging nu 20 minuten. Daar staat een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterrijstrook dicht is. jij zoals hier? Kiezen we voor het Griekenland weg van de massa? Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawasheer.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na één jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. Welkom terug bij Afrotros op NPO Radio 1. En ik heb vandaag weer allerlei gasten meegenomen. We hebben al een uur gehad, maar we hebben nog een heel mooi uur te gaan. Jet Doedel, daar ga ik mee praten. Zij hertaalde het boek Amalia van Claudia de Breij naar eenvoudig Nederlands. Want met 2,5 miljoen laaggeletterden in ons land is dat hard nodig. Nicole die heeft samen met haar man Kevin een drieling. En het leven van een gezin wordt gevolgd in het nieuwe programma Meer dan Verwacht. En natuurlijk Wildebras, jij bent weer hier. En jij hebt een bijzondere band met Curaçao. Jouw vader komt daar vandaan. En jij hebt daar ook gewoon een half jaar gezeten, of wat is het? Ja, klopt. Een half jaar om daar te duiken en eigenlijk letterlijk de dieren in beeld te brengen. Dus daar wil ik ook nog wel wat over vertellen zo meteen. Oh, ik ben zo jaloers op je. Straks praten we daarover. Maar nu eerst een spannende dag in Taiwan morgen. Roos Mogré. Want morgen gaan de Taiwanese naar de stembus. Een verkiezing die ook relevant is voor de rest van de wereld vanwege de spanningen tussen Taiwan en China. Volgens China is Taiwan slechts een soort ongehoorzame provincie. Dus wordt de eilandengroep nog altijd niet erkend door de Chinezen. En dat komt omdat de tegenstanders van het communisme daar in 1949 naartoe gevlucht zijn. Spanningen alom. Nou, tijd voor een spoedcursus Taiwanese verkiezingen. Want ik denk dat veel mensen toch zullen denken, huh, wat? En dat ga ik doen met China-deskundige Fred Zengers. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel, Roos. Ja, de hele wereld kijkt toch echt wel naar deze verkiezingen. En waarom is die nou zo interessant? Ook voor ons, voor Wildebras, voor mij. Want dat zou je in eerste instantie denken, het is heel ver weg. Maar het is toch het is de andere belang. Kant van de wereld. En laten we eerlijk zijn, hij is primair natuurlijk heel belangrijk voor de Taiwanese zelf. Omdat het over hele dagelijkse problemen gaat. De economie, goedkope huisvesting en energievoorziening. Maar de wereld kijkt natuurlijk toe. Omdat die geopolitieke spanningen, die hangen daar toch als een wolk altijd maar boven. We weten allemaal dat spanningen tussen de Verenigde Staten en China de afgelopen jaren behoorlijk opgelopen zijn. En ja, die dossiers komen eigenlijk samen bij Taiwan. Dus aan de ene kant heb je de Chinezen die zeggen van ja, hereniging tussen dikke aanhalingstekens, want Taiwan is natuurlijk nooit onderdeel van de Volksrepubliek geweest. Maar Taiwan moet bij ons, zeggen ze. Moet bij ons. Ja. Dat is beleidsprioriteit nummer 1 op papier. En daar moet toch ook blijken hoe zelfverzekerd China is en vastberaden om dat tot stand te brengen. En aan de andere kant de Verenigde Staten, wiens hegemonie in de wereld wordt uitgedaagd door China. En Taiwan is ook een beetje een lakmoesproef daarvoor. Van ja, hoe vastberaden zijn de Verenigde Staten om hun bondgenoten te verdedigen als het er echt op aankomt? En Taiwan doet het eigenlijk heel erg goed op dit moment in de wereld, hè? Ja, onder de zittende president Tsai Ing-wen is er toch een soort zelfverzekerde koers ingezet binnen de marges die er politiek gezien mogelijk zijn. Waardoor Taiwan echt wel op de kaart gezet is. En die geopolitieke spanningen zorgen er natuurlijk ook wel voor dat wij allemaal naar dit dossier kijken. Ja, en zij zijn economisch ook belangrijk voor Nederland bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, goed dat je dat weet. Het is inderdaad een belangrijke handelspartner van Nederland en Nederland is ook een grote investeerder in Taiwan. En zij maken die chips ook, die wereldwijd gebruikt worden? Ja, ook nog. Een groot deel van de wereldwijde productie van chips komt daar vandaan. Maar los daarvan, als er op enig moment echt spanningen rond Taiwan zouden ontstaan, laat staan een oorlog. Er komt natuurlijk zo ontzettend veel aan spulletjes komen uit dat Verre Oosten. En dat komt allemaal daar door die straat van Taiwan en de Zuid-Chinese Zee. En als daar een conflict uitbarst, dan gaan we dat allemaal merken. Ja, en nou zijn er dus die verkiezingen. Ja, China zegt, let op, nieuwe president, want weet, wij komen eraan. Je hoort eigenlijk bij ons en ooit zal dat gaan gebeuren. Maar uiteindelijk is het een democratie of het volk bepaalt. Ja. Wie zijn de belangrijkste kandidaten? Ja, er zijn in feite drie kansrijke kandidaten voor het presidentschap. De eerste is de huidige vicepresident en die heet Lai Ching-te. En die is van de Democratische Progressieve Partij. Dus dezelfde partij van de zittende president, Tsai Ing-wen. Misschien dat we straks. Ik loop eerst even langs die drie. Ja, en dan gaan we straks wel even naar die relatie met China toe, denk ik. En zijn belangrijkste uitdager, die heet Ho Yo-i. En die is van de Kuomintang. Dat is die partij die eigenlijk al nog stamt van het vasteland oorspronkelijk. Burgeroorlog tegen de communisten heeft gevoerd. En inderdaad zijn gevlucht in 1949, zoals je net in je introductie zei. Hij is de huidige burgemeester van New Taipei. Dus je hebt Taipei, het soort regeringscentrum. Daaromheen ligt een nieuwe stad en dat heet New Taipei. Oud politieman. En er is nog een soort, een black horse zou ik bijna zeggen. Een outsider in deze verkiezingen, Ko Wen-ye. Oud-burgemeester van Taipei, medisch specialist oorspronkelijk. En die heeft een paar jaar geleden een eigen partij opgericht, de Taiwan Volkspartij. Ja. En ja, eigenlijk, er waren altijd die twee partijen, DPP en Kuomintang, die om de meerderheid streden. En nu is er toch een partij die erin slaagt een substantieel deel van de kiezers achter zich te krijgen. En dan wilde jij zeggen, nou, de een heeft natuurlijk een andere relatie met China dan de ander. Ja en nee, want in principe zijn ze het over het grote uitgangspunt zijn ze het eens. Namelijk dat de huidige status quo de beste garantie is op vrede en veiligheid. Maar de manier waarop ze dat in willen vullen in de toekomst, die verschilt heel erg. Dus de zittende partij, DPP, die van Lai, die zegt, ja, wij zijn het beste af als we ons economisch wat minder afhankelijk van China maken en wat meer relaties met de rest van de wereld aanknopen. Terwijl de Kuomintang zegt, nou nee, het tegendeel is waar. Hoe beter onze relatie met China is en onze economische verwevenheid, hoe groter de kans dat die status quo blijft bestaan. Dus dat is wel een heel verschillend uitgangspunt. En als we dan naar Taiwan zelf gaan, en jij komt daar wel eens? Ik ben daar wel een paar keer geweest, ja. En hoe ervaar je dan die relatie met China? Wat merk je daar dan van? Ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan met wie je spreekt. Want als je met mensen van het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt, of met mensen uit de regering. Daar, voor hun is China een superbelangrijk dossier. En dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk. Tegelijkertijd merk je in je contacten met gewone mensen in Taiwan. Ja, zij zijn natuurlijk wel gewend om met die dreiging te leven. Hè? Dus die oorlogsdreiging. Die is niet van vandaag of gisteren. Die is er al tientallen jaren. Sterker nog, tot 1979 werd er op elkaar geschoten. Als je onder die constante oorlogsdreiging leeft, dan gaat het ook een minder prominente rol in je afwegingen spelen. Dus daarom zie je ook wel in deze verkiezingen, wij in het Westen zijn heel erg geneigd om het door die bril te bekijken van dat conflict met China. Maar gewoon alledaagse dossiers van de economie gaat niet zo snel. Dat heeft consequenties voor mijn koopkracht. Er moet bijgebouwd worden. Het lijkt wel een beetje op Nederland wat dat betreft. Dat zijn allemaal dossiers die minstens zo belangrijk zijn. En China doet er ook van alles aan om die verkiezingen te beïnvloeden. Dus ik geloof dat er ook een soort importheffing opeens... ja, daar afschaffing van een voordeel. Ja, dat ja. Dus ze zijn ook continu bezig met let op, als je niet doet wat wij willen. Er is natuurlijk die militaire dreiging van vliegtuigen en schepen die rond Taiwan cirkelen. Er is economische druk, afpersing, hoe je het noemen wil. Zien we nu ook weer voorbeelden van. Er is sprake van desinformatie. Hele, voor het eerst deepfake video's, hè, waar die voor ophef zorgen, waarvan in ieder geval de mensen die erop acteren zeggen, ja, nee, ze zijn niet echt, dus dat nemen we dan maar even aan. Die beïnvloeding, die is er, maar tegelijkertijd is die er altijd. Die is permanent aanwezig. Die is niet afhankelijk van deze verkiezingen. En daarom denk ik dat ze zelf ook niet zo'n grote rol spelen. Bovendien zou je natuurlijk kunnen betogen van, ja, wie help je hier nou eigenlijk mee? Want China heeft een voorkeur voor de Kuomintang-kandidaat. Maar je zou natuurlijk net zo goed kunnen zeggen, hoe dreigender China zich opstelt, misschien is dat juist wel goed voor de DPP. Ja, welke uitslag is voor ons het beste? Om maar eens even vanuit onszelf. Voor ons? Voor jou en voor mij, Roos. Voor de stabiliteit van de wereld. Ja. Maar wat je natuurlijk niet wil, is de escalatie tussen Taiwan en China. Want dat gaat internationaal veel ellende opleveren. Dat klopt. Ja, China is erg wantrouwig tegen de DPP-kandidaat Lai. En dat komt ook omdat hij in het verleden zich heel erg uitgesproken heeft als voorstander van onafhankelijkheid van Taiwan. En dat is echt het laatste wat China wil. En wat zij ook als een rode lijn beschouwen. Dus vandaar hun voorkeur voor die Kuomintang-kandidaat. En uiteindelijk, ja, ik vind het heel lastig om te zeggen, want A, ga ik er niet over. En wat is het beste? Want dingen kunnen natuurlijk uiteindelijk heel anders lopen dan je denkt. Maar op voorhand ben je natuurlijk wel geneigd om te zeggen, ja, we hebben in 2008 hebben we ook een Kuomintang-overwinning gezien. En die heeft ertoe geleid een ontspanning in de relatie met China. Er zijn heel veel praktische problemen die er waren. Je kon bijvoorbeeld niet rechtstreeks vliegen. De post moest via Hongkong. En dus allemaal van die dagelijkse dingen, die zijn toen opgelost. En tot op de dag van vandaag. Ik vertelde je net van dat ik wel eens in Taiwan geweest ben. Ook in Kinmen. Dat is een eiland wat vlak voor de kust van het Chinese vasteland ligt. Ja. Daar werd tot 79 op elkaar geschoten. Totdat ze het een beetje zat waren. En toen, maar niemand wilde als eerste stoppen. Dan zeiden ze, nou weet je wat, we gaan alleen op oneven dagen gaan we op elkaar schieten. En toen van, nou, misschien kun je de doelwitten aanwijzen. Dus dat was al een voorbode van eigenlijk samenwerking daarin. Maar als je op Kinmen bent en je ziet daar, je kijkt naar het vasteland, je kunt met een veerbootje oversteken, het water in de stroom komt van het vasteland, dan zie je dat een, ja, dat ondanks al die politieke problemen, al die oorlogsretoriek, dat een praktische samenwerking natuurlijk nog steeds mogelijk is. En dat is denk ik ook wel een goede garantie voor vrede en veiligheid. Dank, Fred Zengers. China-deskundige. De verkiezingen in Taiwan zijn dus morgen. De eerste uitslagen die worden rond het begin van de avond Nederlandse tijd verwacht. Klopt. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. Ooh, ooh, ooh. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my car. Like on my car. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move just it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. We gotta rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Easy come. Easy go. Now we on top. Top. Top. Top. Top. Feel the shot. Body rock. Rockin' don't stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Round and round. Up and down. Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Vooral niet door dat laatste heen praten. Iedere troonopvolger dan krijgt rond de 18e verjaardag een boek om Nederland beter kennis te laten maken met hem of haar. En dit jaar is dat voor het eerst hertaald. Ja, dat is anders dan vertaald. Het boek is nu in makkelijkere taal geschreven. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren wilde dat het boek toegankelijk werd voor meer mensen. En degene die het boek hertaalde is Jet Doedel. Welkom. Dankjewel, dag Goos. Waarom is het zo belangrijk dat dit boek nu te lezen is voor meer mensen volgens u? Nou, ik denk in het algemeen dat het goed is dat veel boeken voor heel veel mensen te lezen zijn. En ik denk dat het vooral met dit boek interessant is. Omdat Claudia de Breij destijds het boek schreef om Nederland kennis te laten maken met Amalia. Maar het is natuurlijk heel leuk als iedereen dan ook kan kennis maken met Amalia. En dat, ja, dat gold eigenlijk niet voor iedereen op basis van het oorspronkelijke boek. Nee, het is wel heel vlot geschreven. Claudia de Breij kan natuurlijk fantastisch schrijven met heel veel humor. Maar waarom was het dan toch nodig om het te hertalen? Ja, zij is natuurlijk enorm taalvaardig als zangeres en als schrijfster en als cabaretière. Maar wat mensen die normaal taal of hoogtaalvaardig zijn vaak vergeten, is hoe het is om laagtaalvaardig te zijn. Dus heel vaak is het toch zo dat teksten die eigenlijk heel normaal tussen aanhalingstekens en heel toegankelijk lijken, ja, die zijn dat toch lang niet altijd voor best wel veel mensen. Heeft u een voorbeeld van een zin die is herschreven? Jawel. Zal ik een stukje voorlezen? Ja, is dat handig? Ja, zeker. Even kijken. Nou, komt eerst het moeilijke stukje. Moeilijk, hè? Ook tussen aanhalingstekens. Ja. Dat gaat zo. Alle resterende twijfel over mijn bestemming ebt weg wanneer ik bij de trappen een glimlachende lakei zie staan. Dit sprookjeswoord zou ik zelf niet gebruikt hebben, ware het niet dat Amalia me later leerde dat dat nou eenmaal is hoe het heet. Een tweede lakei opent de deur, heet me welkom en laat me over aan de koningin, die met een uitgestoken elleboog, we schrijven in pandemische tijden, de vestibule in komt lopen, al snel gevolgd door de koning en de kroonprinses. Nou, dat is een stukje uit het boek van Claudia. En dan het makkelijke stukje gaat zo. Ik parkeer mijn auto en loop de trappen op. Daar staat een vriendelijke lakei. Ik vind het woord lakei een beetje gek. Het klinkt als iemand uit een sprookje. Maar zo heet het echt, vertelt Amalia me later. Een bediende die in het paleis werkt noem je een lakei. Een tweede lakei maakt de deur voor me open. In de hal komt koningin Maxima naar me toe. Het is coronatijd. Daarom geven we elkaar geen hand. In plaats daarvan steekt de koningin haar elleboog naar me toe. Ik tik hem aan met mijn elleboog. Ja, dat nou, en wat je dan is eigenlijk veel ziet, duidelijker, ja? Inderdaad. Ja, dat hangt een beetje af van het publiek dat je zelf bent. Want ja, niet alles hoeft altijd in makkelijke taal geschreven te worden. Maar voor mensen die de moeilijkere taal, of de moeilijkere taal niet beheersen, is dat makkelijker, wel op niveau. Maar ja, zo heeft iedereen zijn eigen smaak, taalniveau, reden voor leesplezier, reden voor leesmotivatie. Dat is gewoon heel uiteenlopend voor heel veel mensen. En dat geldt dus ook voor het niveau, inderdaad. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best lastig is. Ik heb zelf bij het Jeugdjournaal gewerkt. En dan moest je eigenlijk ook grote mensentaal veranderen in kindertaal. En dat was soms nog best een uitdaging. Ze zeiden ook wel eens, als je voor het Jeugdjournaal kunt schrijven, dan kun je dat eigenlijk voor alles. Want als je dat uit kunt leggen, dan lukt de rest ook wel. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want het dwingt je altijd heel erg om te kijken naar wat de boodschap eigenlijk is. En wat de kern daarvan is. En om dat dan goed te verwoorden. Ja, dat is niet per se altijd makkelijk. Nee. Ja. En is er nog veel contact met Claudia zelf geweest hierover? Want ik kan me voorstellen dat ze wel achter de inhoud van het boek wilde blijven staan. Zeker wilde ze daar achter staan. Dus die samenwerking die heeft er dan uit bestaan dat ik had eigenlijk helemaal de vrije hand in het hertalen. In de eerste fase. En daarna gaat dan zo'n tekst naar de uitgeverij van Claudia. Dat is Pluim. En naar Claudia zelf. En zij lezen de tekst dan ook nog. En dan komen er een aantal dingen naar voren met vragen of opmerkingen van, ja, waarom heb je dit zus of zo gedaan? Of is dat woord wel zo handig? Of dit betekent toch net iets anders? En dat, daar is dan overleg over. En dan passen we dat aan of niet. Of ja, zoals je dat dan als tekstschrijvers doet, zeg maar, dan zoek je de beste oplossing. Ja. En daarnaast, in dit geval gold natuurlijk ook dat de Rijksvoorlichtingsdienst ook meekeek. Omdat het natuurlijk over het Koningshuis ging. En ook van daaruit kwamen nog wat op- en aanmerkingen. En uiteindelijk is het denk ik een prima boek. Maar ze waren niet heel moeilijk vanuit het Koningshuis? Nee. Ik denk in de eerste ronde, toen Claudia het boek schreef. ik denk dat toen ook al heel veel gekeken is naar hoe dingen verwoord werden. En uiteindelijk is een eenvoudigere versie qua inhoud natuurlijk niet echt anders. Nee. Het is eenvoudiger geschreven. Maar de strekking van het boek blijft hetzelfde natuurlijk. En dat moet ook. Prachtig werk. Het hertaalde eenvoudige boek is vanaf nu verkrijgbaar. Jet Doedel, hertaler van het boek over Amalia, dank. Radio. Roos Mogré. You found out to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you say you found someone to hold you. Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she- The Way I Do. En dan zometeen Nicole, die 4 jaar geleden een drieling kreeg. Nu wordt ze samen met haar man en de 3 meisjes gevolgd in het nieuwe programma Meer Dan Verwacht. En diereninfluencer Wildebras is hier natuurlijk weer. Dit keer vertelt hij over de strijders in de oceaan. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Daarvoor is aangeschoven Kirsten Klomp. In de hoofdstad van Jemen zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanvallen van de Britten en Amerikanen op Houthi-rebellen. De Jemenieten demonstreren elke vrijdag tegen Israël en de oorlog in Gaza. En nu richten ze hun woede vooral tegen de luchtaanvallen. Minister Helder vindt het nog steeds nodig om de zorg voor kinderen met een hartaandoening te concentreren in 2 ziekenhuizen. Gisteren zette de rechter een streep door dat plan, maar volgens Helder is het wel beter voor de kwaliteit van de zorg als er minder kinderhartcentra zijn. Het is niet duidelijk wat het Surinaamse OM gaat doen nu Desi Bouterse zich niet heeft gemeld bij de gevangenis in Paramaribo. Hij moest daar vanmiddag om 1 uur zijn, omdat hij veroordeeld is tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden. 3 medeveroordeelden waren er wel op de afgesproken tijd. En voetballer Mohamed Iataren wordt vervolgd voor mishandeling, meldt het ANP. Hij werd in februari opgepakt, vorig jaar, en ook verhoord na een uit de hand gelopen ruzie. En eerder werd hij al aangehouden vanwege bedreiging. Voor beide zaken moet Iataren nu voor de rechter komen. Dankjewel, Kirsten. En dan gaan we naar Helene de Geest voor de situatie op de weg. Het is niet bijzonder druk. Er staat 80 kilometer file. Wel een lange file nu op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Ippenburg en knooppunt Ketelplein. De vertraging is 30 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg is een vrachtwagen stilgevallen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 zelf is de vertraging daardoor 15 minuten. En op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg 20 minuten extra reistijd. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Wat als je niet 1, niet 2, maar 3 kinderen tegelijkertijd krijgt? In het nieuwe programma Meer Dan Verwacht worden gezinnen met een drieling gevolgd. 3 keer zoveel geluk. 3 keer zoveel spullen. Gaat passen. Van voor 3 kinderen. En 3 keer zoveel dankbaarheid. Zo zit je er helemaal doorheen. En als ze dan naar je lachen, dan... Je krijgt er veel liefde voor terug. Dit is Meer Dan Verwacht. Ja, en een van de ouders uit het programma is Nicole, die samen met haar man Kevin en hun dochters May, Ivy en Nova in Lisse wonen. En Nicole heb ik nu aan de lijn, als het goed is. Goedemiddag. Goedemiddag. Ongelooflijk leuk dat je mee wilt doen. Ik ben al helemaal verslaafd aan het programma, want ik vind het fantastisch om te zien. 3 kinderen. Ik kijk naar jullie vol bewondering. Nou, dankjewel. Wat dacht je 4 jaar geleden? Want ik heb 2 kinderen. En ik weet nog dat ik in het begin dacht, oh, als ik nou een tweeling krijg, dan gaat het lekker snel, zeg maar. Maar toen ik er eenmaal 1 had, toen dacht ik, poeh, stel dat je dit keer 2, maar laat staan keer 3 hebt. Hoe ging dat in jouw hoofd toen je voor het eerst hoorde dat je een drieling kreeg? Totale paniek. Ja? Moet ik heel eerlijk bekennen. Ja, wij hadden de eerste echo. En dan hoop je natuurlijk 1 kloppend hartje te horen. En toen werd ons al vrij snel verteld dat ze 2e kloppend hartje hoorden. En toen dachten wij nog van, nou ja, oké, wij hebben vrienden die ook 1 tweeling hebben. Nou, die kunnen het, dus wij moeten dat ook kunnen. En dan hoor je, ja, we zien ook nog 1/3 kloppend hartje. Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen dat toen eigenlijk vrij snel op een gegeven moment bij mij de tranen in mijn ogen sprongen. Kevin die hield zijn hand voor zijn mond van schrik. Ja, en op de weg naar huis ook. Ja, je bent gewoon in shock. Totale shock. Want ja, dit verwacht je nooit. Nee. We wisten überhaupt niet eens dat het eigenlijk bestond. Dus ja, dan raak je ook wel redelijk in paniek. Dat moet ik wel bekennen. Ja, dat je echt dacht, oh nee, ik wil dit niet. Ja. Ja, je denkt inderdaad gelijk van, ja, maar hoe kan dit ook? Dat was ook een van de eerste dingen die Kevin dan inderdaad gevraagd heeft aan de artsen. Van ja, hoe kan dit? Ze is niet zo groot. Hoe werkt dat? Dus ja, dan je komt gelijk in een hele molen terecht. Medische molen, waar je gelijk door moet naar een academisch ziekenhuis. Dus ja, alles is anders als dat je een eigenlijk relatief normale zwangerschap van een 1-ling hebt. Ja, je krijgt niet de kans om thuis te bevallen, neem ik aan. Nee. Nou, dat sowieso niet. Nee. Maar je ziet niet eens een normale verloskundige. Nee. Want alles gaat gelijk via het ziekenhuis. Je bent gelijk medisch, dus, zoals ze dat dan zeggen. Hoe wen je vervolgens, medisch. Hoe wen je dan toch als team met z'n tweeën aan het idee dat je over 9 maanden 3 kinderen hebt? Nou ja, ten eerste weet je al dat je de 9 maanden niet vol gaat maken. Dus je moet ook al sneller gaan schakelen. Want ja, je weet gewoon dat 9 maanden is niet haalbaar. Dus je moet eerder zorgen dat je alles klaar hebt. Ja, en wat wij hebben gedaan is toch wel ook aan andere drielingouders tips gevraagd. Blijft lastig. Je kan je hier niet op voorbereiden. Nee. Het is gewoon heel anders als 1 of 2 kinderen krijgt. Want ja, wij zeggen ook altijd, je hebt standaard eigenlijk gewoon een handtekort. En je probeert je zo goed mogelijk voor te bereiden door alle spullen op orde te hebben, je huis op orde en dat. Maar ja, ik weet ook dat als mensen aan mij vroegen van en ben je er klaar voor? Dan zei ik, waar moet ik klaar voor zijn? Ik weet niet wat me te wachten staat. Nee, dat is bij 1 kind al zo en laat staan bij 3. In jouw geval was het ook echt wel een medisch gezien heel zwaar. Je hebt zwangerschapsvergiftiging gekregen, een andere complicatie, een nier in je lever werkte niet meer. Zelfs in levensgevaar op de IC gelegen. Hoe heb je dat beleefd? Want het is natuurlijk gewoon een totaal ander beeld dan zo'n roze wolk, als die er al zou zijn, hoor. Maar zoals je zegt, de normale zwangerschap is natuurlijk heel anders. Ja. Nee, de roze wolk die is er bij ons echt totaal niet geweest. Nee. Ik werd inderdaad na de bevalling. Ik was eigenlijk voor de bevalling dan al ziek en daar kinderen gehaald. Maar ik werd gelukkig alleen maar slechter na de bevalling. Terwijl dat eigenlijk met zwangerschapsvergiftiging moet dat juist vrij snel weer beter gaan. Zelf weet ik van de eerste week bijna niets meer af. Maar vooral voor Kevin, mijn man, en voor mijn ouders is het echt een hele slopende periode geweest. En in heel veel onzekerheid. Zij hebben op een gegeven moment ook aan de artsen gevraagd van ze wordt toch wel weer beter. Ja, en daar konden ze op dat moment geen positief antwoord op geven. En ik kan me er bijna niks van herinneren van die eerste week. Pas later weer. Dan is het ook gewoon heel frustrerend dat je zelf eigenlijk niet in staat bent om voor je eigen kinderen te zorgen. Dat werd gelukkig door de mensen op de neonatologie en door Kevin en mijn ouders heel goed overgenomen. Maar in het begin kon ik gewoon niets. En dat blijft frustrerend. Ja. En inmiddels kan je heel goed voor je kinderen zorgen, jullie allebei. Want als je ziet in die serie hoe jullie met die kinderen omgaan en hoeveel fruit er gesneden wordt en boterhammen gesmeerd en met een bakfiets en auto's en maxicosis. Dan denk ik echt, hoe dan? En wat ik ook dacht, waarom zou je überhaupt laten volgen door een cameraploeg? Daar heb je toch helemaal geen zin in, geen tijd voor? Wij hebben het echt als heel leuk ervaren. Kijk, aan het begin twijfel je natuurlijk, dan komt het verzoek. En wij dachten ook gelijk, dat gaan we niet doen. Maar later ga je er het toch over hebben. En dan heb je ook de gesprekken. En denk je, het is ook wel heel mooi naslagwerk. En dat is ook gewoon heel bijzonder. En ook wel heel mooi om te laten zien. Het is niet altijd roze geur en maneschijn. En dat vonden wij ook wel gewoon belangrijk. Het is hard werken. Maar je krijgt er ook wel 3 dubbel zoveel moois voor terug. Dus dat is voor ons uiteindelijk de reden geweest om het toch te willen laten zien. En jullie kunnen volgens mij een soort goeroe worden voor andere ouders. Want er zijn Excel-sheets, weet ik het, er zijn regels. Die structuur is jullie echt helemaal niet vreemd. Dat is echt heel belangrijk bij jullie volgens mij. Ja, structuur is wel heel belangrijk. Dat hebben we eigenlijk ook als tip al meegekregen toen uit het ziekenhuis. Van probeer ze zoveel mogelijk structuur bij te brengen. Anders gaat het ook gewoon tegen je keren. Dat begint al met flesjes geven. Probeer ze gewoon allemaal op hetzelfde tijdstip te voeden. Want anders ben je gewoon 24/7 bezig met voeden. Want ze kwamen uit het ziekenhuis met 8 voedingen per dag. Dat is al 3 keer. Dat is toch niet te doen? Dan heb je 24 voedingen per dag. Nee, dan heb je dus elk uur een voeding. Dat wil je niet. Daar is dat toen al mee begonnen. Nou moet ik ook wel zeggen, ik ben zelf ook iemand die heel goed op structuur en regelmaat gaat. Dus het past ook bij mij. En ik merk ook gewoon dat onze kinderen dat ook gewoon heel fijn vinden. Ze vinden het heel fijn dat ze gewoon weten waar ze aan toe zijn. Er zit een bepaalde structuur in een dag. Ze weten de avond van tevoren vertellen we ze al wat ze de volgende dag gaan doen. En wij merken dat dat gewoon voor iedereen rust geeft. Ja, onze China-deskundige Fred Siemens wil graag wat vragen, geloof ik. Wat ik me afvroeg bij dit verhaal is, je vertelde, ik heb contact gezocht met andere ouders, met meerlingen, met 3 kinderen. Hoe doe je dat? Is er dan een appgroep of zo van dat soort ouders, of hoe doe je dat praktisch? Er is een Facebookpagina. En die hadden wij gelukkig ook al vrij snel gevonden. En ik denk dat zo goed als alle drielingouders wel op die Facebookpagina zitten. Okay. Dus nu regelmatig ook. En het leuke is ook nu wel om te zien dat bijna iedereen altijd met dezelfde vragen komt. Met welke termijn zijn mensen bevallen? Maar ja, wat moet je met een kinderwagen? Wat voor auto? Hebben jullie tips? Nou, zulke soort dingen. Maar soms gaat het ook wel eens wat dieper van mensen die inderdaad wat problemen hebben met het slapen of andere dingen. En dan gewoon even wat tips vragen hoe anderen daarmee omgaan. En toen ik zat te kijken, dacht ik, nou, ik wou dat je af en toe bij mij even thuis kon komen helpen. Want jij hebt 3 meisjes van 4. Nou, ik vond ze zo netjes in die bakfiets. Een broodje eten, een jasje aantrekken. Ik weet niet hoe ik dat zou moeten doen. Je doet dat echt ongelooflijk goed. En ze zijn nu 4. Zijn de zwaarste jaren, denk je, nu voorbij? Ik hoop het. Ja. Nee, ik denk het wel. Ik hoop het ook. Ik moet wel zeggen, kijk, nu begint wel meer. Aan de eerste jaren ben je echt alleen maar aan het zorgen en verzorgen. En nu begint natuurlijk, ben je wel steeds meer aan het opvoeden. We hebben 3 meiden met 3 verschillende karaktertjes. Dus ja, dat botst ook wel eens. En dat merk je. Er gaat gewoon een hele andere periode in. Maar het wordt wel steeds makkelijker om bijvoorbeeld de deur uit te gaan. Ze kunnen zelf een beetje hun schoenen aandoen. Ze kunnen zelf naar het toilet. Dus dat maakt het allemaal wel makkelijker. Ja, oké. Nou, dank Nicole. Ik vond het ongelooflijk leuk om die eerste aflevering te zien. Meer dan verwacht is vanaf maandag elke werkdag om 7:00 te zien bij de EO op NPO 1. Chicks uit de Verenigde Staten. Die drie dames met het nummer Landslide. Gaan we naar nieuws via de NOS. Meerdere leveranciers van medische hulpmiddelen en artsen hebben de regels voor bijverdiensten overtreden. De inspectie gezondheidszorg deelde 4 boetes uit en gaf 7 waarschuwingen. Anna Pruijs van de NOS volgt dit dossier. Ja, wat hebben deze bedrijven en zorgverleners eigenlijk verkeerd gedaan? Ja, nou, het is heel normaal dat dit soort leveranciers en artsen samenwerken. Bijvoorbeeld om nieuwe medische hulpmiddelen te testen of trainingen te geven. Alleen, wel strenge regels. Ze moeten van tevoren helemaal vastleggen hoeveel uur ze er gaan besteden, wat voor werkzaamheden ze gaan doen. En dat is hier niet goed gegaan. Dus de inspectie kon soms geen overeenkomst vinden. Of er was te veel betaald, of de werkzaamheden waren een beetje vaag geformuleerd. Oké, en waarom zijn die regels zo streng? Want dat is natuurlijk niet voor niks. Nee, dat is omdat die bedrijven artsen kunnen beïnvloeden. Stel, een leverancier wil hele mooie, dure apparatuur verkopen aan een ziekenhuis. Dan kan het een tactiek zijn om de artsen van dat ziekenhuis heel veel opdrachten te geven voor mooie trainingen of misschien een reis. En om die reden zijn die strenge regels er dus. En dat is ook niks voor niks. Het is geen ver van onze bedshow, want op dit moment doet de Field ook onderzoek naar medische specialisten die aan omkoping omgekocht zijn. Ja, dit zie je natuurlijk ook altijd in die series en Netflix en zo. Ja. en die inspectie deelt nu dus boetes uit. Maar kun je nu ook in dit geval zeggen dat er echt lasten of omkoping heeft plaatsgevonden? Nee, dat kan je in dit geval zeker niet zeggen. Er staat ook zelfs een celstraf op als je daarvoor wordt veroordeeld. Even een voorbeeldje nog even. Röntgenfototechnicus kreeg voor advies 93 euro per uur. Of hij kreeg 174 euro per uur. Ja. Dat had 93 euro moeten zijn. Ja. Is natuurlijk wel lekker bijverdienen voor deze persoon. Maar dat is ook weer niet zoveel dat je daarvoor omgekocht kan worden. Oké, jullie houden dat allemaal in de gaten. Dank, Anna Pruijs. En dan loopt het tegen 4 uur en is het dus ook weer hoog tijd om de natuur in te duiken met de enige echte wilde bras, de man die iedereen op social media en nu ook hier op Radio 1 enthousiast krijgt voor de mooiste en meest interessante dieren. En je zei het al, je hebt een lange tijd in Curaçao gezeten. Jouw vader komt daar vandaan, je weet veel over het eiland, je komt er regelmatig. En deze week wil je het over een aantal dieren hebben naar aanleiding van klimaatverandering. Ja, precies. Dus ik wil gelijk beginnen om een duik te nemen in de wereld van de zeeschildpad. Ja. De zeeschildpad is namelijk eigenlijk letterlijk een schildwacht van het koraalrif, omdat zij eten sponsdieren. Ja. Waardoor die sponsdieren dus ook niet de kans krijgen om die koralen over te nemen. Dus dat is sowieso al iets heel belangrijks. Want sponsdieren die zitten tussen dat koraal en die verpesten dat eigenlijk. Precies, ja, nou ja, goed verpesten. Oh. Als het te veel is nooit goed natuurlijk. Nee, dus zij houden dat een beetje in balans. Ja. Daarvoor zijn ze dus heel erg belangrijk. Maar tegelijkertijd worden ze ook inderdaad al heel erg. Het is een bedreigde diersoort. Ja. Maar ze hebben ook met klimaatverandering eigenlijk direct te maken. Omdat ze aan de kust leggen ze natuurlijk nesten. Ja. En die eieren die ze daar leggen, als het te warm is, dan worden dat alleen maar vrouwtjes. Dus het wordt eigenlijk bepaald aan de warmte. Ja. Dus wanneer het boven de 31 graden stijgt, heb je dus alleen maar vrouwtjes. Ja, nee, echt. Ja. Dus zo wordt dat. Maar dan kan je Hoe al nagaan. Hoe kan dat nou? Ja, dat moet je aan moeder natuur vragen. Ja, zo werkt het wel. Dat met mensen ook. Bij die drieling ga ik nu ook heel anders bekijken. Die drie kan dochters. Natuurlijk ook met mensen dat we dat gewoon die link nog nooit gelegd hebben. Maar dat ook de manier is om het seksen van een kind te beïnvloeden. Precies. Nee, ja, maar ze hebben dat wel echt gemonitord. En dat is gewoon zo. En het wordt nu al dus dat er steeds meer vrouwtjeszeeschildpadden worden geboren. En dat is wel eigenlijk iets... Iets heel heftig. Ja, het is heel tragisch. Want straks kan je er dus nagaan dat er geen zeeschildpadden meer zijn als het op die manier dan zo door zou gaan. Dus dat is wel. Ik vind het hele prachtige dieren. Ik ben ook, wat je zegt, ik ben daar wezen duiken. Je bent echt op bezoek in hun wereld als je duikt. Zeg maar. Zo voelt je echt de gast. En dan mag je gewoon een soort van getuige zijn van hoe zij leven. Dus dat was heel mooi. En dan inderdaad, met klimaatverandering hebben zij dus ook te maken met deze problemen. Dus dat merk je dan ook onder water. Dat je, als je dat verhaal erbij kent, zoals jij, en dat veel weet over dat koraal, dat het dus eigenlijk ook heel slecht gaat met die zeeschildpad. Want ze hebben dus ook daadwerkelijk een functie in de zee. Precies, En je zou dus denken, nou, de koraal moet iedereen vanaf blijven. Maar het is oorspronkelijk bedacht zodat het allemaal goed in balans blijft. En zo klinkt het, we hebben dat even opgezocht, zo als een schildpad koraal eet. Ja, dit is toch een van de zoetste geluiden. Toch, Fred? Ja, dit kun je wel van het geluid van Q-Music kun je wel doen. Ja, inderdaad. Raad het geluid. Nou, ik word er ook helemaal zen van. Ja, prachtig. Nou, ik hoop dat ze nog heel veel koraal kunnen eten. En dan wilde jij het ook nog hebben over de papegaaivis. Ja, want je had het al over koraal eten. Nou, de papegaaivis doet dat ook, maar die doet het dus dusdanig weinig, waardoor er dus ook weer ruimte komt voor nieuwe koralen om te groeien. Dus voor jonge koralen. Maar op het moment dat met de opwarming van de aarde het koraal verbleekt, hebben zij dus eigenlijk ook geen voedsel. Dus het heeft ook direct effect op de papegaaivis. En de papegaaivis vind ik ook bijzonder, want dat moet ik er wel bij zeggen natuurlijk, omdat ze dus een snavel hebben, zoals een papegaai, waardoor ze dus kunnen eten van het koraal. Een zeeschildpad heeft natuurlijk een harde bek, maar bij een papegaaivis is het net wat anders, want de uitstraling is gewoon letterlijk gewoon als een random normale vis. Ja. Alleen ze hebben dus een snavel en prachtige kleuren ook, zoals een ara heeft bij wijze van spreken. Maar een snavelvormige bek of echt hoornachtig? Nee, wel echt een snavelvormige bek, maar ook dus zo hard. Hè. Dus het is gewoon echt een snavel, zeg maar. Heb je die ook gezien? Die heb ik heel veel gezien op Curaçao. Ja, echt grappig. Heel prachtig. Ja. Ook gewoon het licht dat gewoon weer kaatst op hun op die schubben en zo, dat die felle kleuren echt naar buiten komen. Dus je krijgt nog meer waardering gewoon als je het natuurlijk zelf met eigen ogen ziet. Ja. Maar als je het verhaal erachter begrijpt van waarom ze dan, ze worden niet bedreigd, maar waarom het dan eigenlijk fout kan gaan in de toekomst, dan ga je er nog anders naar kijken. Zeg maar. Dan ga je er nog meer waardering voor krijgen en nog beter mee om willen gaan. Zeg maar. Dat we met z'n allen echt die balans aan het verstoren zijn en dat het toch echt anders moet. En dit gaat over de zee en de oceaan. Maar we hebben natuurlijk ook het vaak over droogte door klimaatverandering, verwoestijning. En dan heb jij de bergduivel die daar dan weer heel bijzonder mee omgaat. Ja, ik wist niet eens wat een bergduivel is. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is een hagedis die in Australië leeft, in de woestijnen. Ja. En die heeft wel een hele bijzondere overlevingstechniek. Want hun pootjes werken namelijk als een soort van spons. Dus wanneer zij gewoon door het zand lopen, denk je misschien van, hoe drinken ze? Hoe kunnen ze zichzelf hydrateren en zo? Maar doordat hun pootjes als een soort van spons werkt, zuigen ze het vocht vanuit de grond op. En dat gaat dan zo omhoog via die schubjes van hun lichaam. En dat gaat dan naar hun bek toe. En dan doen ze hun bek open en dicht, waardoor dan denk je van, wat zijn ze nu aan het doen? Maar dan zijn ze op dat moment dus aan het drinken. Nou, dat is dus een heel bijzonder gegeven. Dat is gewoon En ook heel slim. Zo kan je dus ook een beetje met die droogte omgaan. Precies. Ja. Maar tot op zekere hoogte natuurlijk. Want dat is dan inderdaad weer het nadelige eraan. Dat met die opwarming van de aarde krijgen zelfs zij met zo'n mooie knappe overlevingsstrategie... krijgen zij het zelfs moeilijk. En dat is dan... Dan kijk je er nogmaals weer anders naar. Kijk, die bergduif heb ik helaas nog niet in het echt gezien. Wil ik wel nog heel graag zien, want het is gewoon echt... En waar leven die? In Australië. Die zitten vol met allemaal stekels. Kijk, in Nederland kennen we de baardagaan, wordt ook wel eens als huisdier gehouden. Het lijkt een beetje op een broertje ervan, want die heeft ook van die stekeltjes aan de zijkant. Maar de bergduivel, die zit echt helemaal onder de stekels. Ja, daar heeft hij ook zijn naam aan te danken. Echt een strijder is dat. En toch nog even voor de Radio 1 luisteraar, want veel mensen kennen jou wellicht via Instagram of ook niet. Maar jij bent dus echt helemaal fan van dieren. Je weet er alles van. Je schrijft boeken, je hebt kinderprogramma's. Wat drijft jou eigenlijk zo om over dieren te vertellen? Waarom vind je dat zo belangrijk? Het helpt mij zelf om terug te gaan naar de basis. Omdat ik gewoon echt de rust en de vrede in mezelf vind als ik zelf in de natuur ben. En als ik er naar kijk. En zeker inderdaad als ik er over leer. En als ik dat, waar de hart van vol zit, daar loopt de mond gewoon van over. Dus ik praat daar gewoon ook mee. Met mijn vrienden praat ik erover. En als ik dan de kans krijg en een podium krijg om dat te doen wat ik nu dus eigenlijk heb gekregen, ga ik dat ook zeker gewoon blijven doen. Dus dat is gewoon waar mijn hart ligt. En dan hoorde ik dus een gerucht en dan wilde ik dat toch checken. Jij hebt dus nu geen dieren meer omdat je huis werd toch te krap of zo. Je had op een gegeven moment zoveel dieren. En heb ik wel eens gehoord dat jij er een extra appartement bij moest hebben op een gegeven moment om daar je dieren te kunnen stallen. Ik had wel dubbele huur op een gegeven moment inderdaad. Ik had 21 huisdieren. Nee joh. Maar dat was voordat ik filmde. Dat was een soort van lifestyle, kan je zeggen. Maar hoe kan je nou 21... Je woont in Rotterdam, toch? Ja, ik woon in Rotterdam, inderdaad. Ja, het was ook wel... Op een gegeven moment werd het ook wel te veel. Maar ik kreeg er ook wel hulp bij, et cetera. Maar wat voor dieren had je dan? Ik had schorpioenen, ik had sugargliders, ik had vogelspinnen. Ja, normale... Maar ook, hele normale huisdieren, supergezellig. Maar je neemt niet zoveel ruimte in. Precies. Nou. Sommigen hebben het terrarium en zo. Maar ik had wel echt veel dieren op een gegeven moment. En daar was ik toen wel mee gestopt. Omdat je filmt ook veel. Op een gegeven moment ging ik dat ook steeds meer online doen en zo. Ja, dan heb je er gewoon wat minder tijd voor. En gelukkig kende ik wel heel veel mensen omheen, dus zodat ik ze wel weer opnieuw goed kon huisvesten, zeg maar. Ja. Dus mensen om me heen die ook van dieren houden en die veel huisdieren hebben. Maar je hebt minder met honden en katten of zo. Het moeten dus ook allemaal soort exotische beesten zijn. Nee, dat is het nou juist. Voor mij als het dieren zijn, is het goed. Alleen, het moest wel bij elkaar gematcht kunnen worden. In de zin van, je bent wel met 21 dieren in huis. En een hond die wordt helemaal dol van al die geurtjes die gaat opmerken. Zo krijg je dat weer, weet je wel. Dus daar ben ik uiteindelijk... Ook geen goed idee. Nee, wel dus mee nu gestopt. Geen huisdieren, maar wel de kennis en de kunde over dieren. Ik vond het fantastisch weer dat je hier deze week was. En volgende week weer heel graag. Yes, graag.